الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں اور اب ہمارا سلسلہ پہنچ چکا ہے سیمی فائنل تک. آج ذہنی آزمائش سیزن 8 کا پہلا سیمی فائنل ہے اور باب الاسلام سندھ کی دو بڑی پیاری ٹیمیں میرپور خاص اور سکھر ہمارے ساتھ ہیں اور آج ان دونوں ٹیموں میں سے ایک نے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کس ٹیم نے آگے بڑھنا ہے. آپ بھی ہمیں رائے دے سکتے ہیں, آج آپ کی رائے کیا ہے, میرپور خاص یا سکھر. آج ہم نے اپنے منچ پر بھی کچھ تبدیلی کی ہے, بہت خوبصورتی کے ساتھ اس میں اضافے کیے گئے ہیں. امید ہے آپ اس کو دیکھتے رہیں گے, اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ آج منچ میں ہونے والی یہ تبدیلی آپ کو کیسی لگی. انشاءاللہ یاد رہے کہ 9 اپریل کو آنے والی اتوار کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے صحن کے اندر انشاءاللہ عظیم و شان طریقے سے ذہنی آزمائش سیزن 8 کا فائنل ہوگا. ایک بہت خوبصورت منچ بھی لگایا جائے گا اور بہت سارے تحائف, جی ہاں بہت سارے تحائف ہمارے وہاں حاضرین کے لیے نہ صرف تبرکات ہوں گے بلکہ بڑے قیمتی مدنی چیکس بھی ہوں گے. کیا معلوم اتوار والے دن کس کا مدینے کا بلاوا آ جائے. تو آپ اگلے سیمی فائنل میں بھی آ سکتے ہیں جمعرات کو, اور اتوار کی رات ہو سکے تو ضرور ہمارے ساتھ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز 8:30 بجے باجماعت ادا کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ ذہنی آزمائش کے فائنل میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اسلامی بھائی سوالات کرتے رہتے ہیں ابو ربی بھائی کے سلسلے میں آنے کے لیے پاس کہاں سے ملے گا, کیا طریقہ کار ہے, کس طریقے سے ہم شرکت کر سکتے ہیں؟ ذہنی آزمائش کے اس سلسلے میں پاس کی ہماری طرف سے کوئی قید نہیں ہے, بلکہ آپ جب بھی آنا چاہیں تشریف لائیں, لیکن ظاہر تھوڑا پہلے آئیں. اب سلسلہ چونکہ اپنے عروج کی طرف ہے تو تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اسٹوڈیو میں جگہ بھی کم رہ جاتی ہے, اور آنے والی جمعرات چونکہ دوسرا سیمی فائنل ہوگا تو جمعرات ویسے ہی اجتماع میں ہزاروں اسلام پہ آتے ہیں. تو آج بھی ہم نے نیچے فیضان مدینہ میں اسکرین لگا کر انتظام کیا ہے, اگر ابھی بھی آپ گھروں پہ بیٹھے ہیں اور یہاں آ کر دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ آج بھی انشاءاللہ بڑے پیارے تحائف ہمارے اسلامی بھائیوں میں تقسیم ہوں گے. اور جمعرات کو اگر آنا چاہتے ہیں تو اور ذرا وقت کی پابندی سے آئیں, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت بھی کریں مغرب کے بعد اور اس کے بعد سلسلے میں شامل ہو جائیں, اور اتوار کو جس طرح میں نے عرض کیا کہ عشاء کی نماز کوشش کریں کہ یہیں آپ پڑھیں اور اپنا ٹوکن بھی حاصل کر لیجیے گا تاکہ جو انعامات ملنے ہیں, تحائف ملنے ہیں, اس میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے. آج انشاءاللہ ہم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ تحفہ بھی دیں گے. ارے واہ, کچھ مقدس زیارتیں بھی کروائیں گے انشاءاللہ وقت مناسب پر. اللہ نے آج ماشاءاللہ ہمارے منچ پر دو بڑی ہی پیاری زیارتیں موجود ہیں. انشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائی تو اپنی آنکھوں کو بہت قریب سے ٹھنڈا کر رہے ہیں, اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں کہ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ غلاف خانہ کعبہ کا ایک ایسا انمول اور ایسا خوبصورت پیس ہے کہ بہت کم اسلامی بھائیوں نے دیکھا ہوگا. عموماً یہ گولڈ کا جو کام کیا گیا ہے, سونے کا کام کیا گیا ہے, بہت خوبصورت, یہ آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہے. اللہ کریم ہمیں خانہ کعبہ کے قریب جا کر بھی غلاف کعبہ دیکھنا نصیب فرمائے. اسی طرح سنہری جالیوں کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر, جو اس دیوار پر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی دیوار ہے, وہاں پر جو غلاف لگایا جاتا ہے, اس غلاف کا بھی ایک کافی بڑا پیس ہمارے پاس الحمدللہ موجود سنہری ہے. سنہری جالیوں کے اندر, جی الحمدللہ سنہری جالیوں کے اندر روضہ انور جس دیوار کے پیچھے ہے, اس دیوار پر ایک غلاف لگایا جاتا ہے, تو اس غلاف کا بھی آج آپ کو دیدار کرا رہے ہیں. کئی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آج فرسٹ ٹائم پتہ لگا ہو کہ وہاں پہ کوئی غلاف بھی ہو. سبحان اللہ, یہاں پیارا کعبہ, یہاں سبز گنبد, یہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. اللہ کریم ان دونوں مقدس مقامات کی حاضری بھی ہمیں عطا فرمائے. تو میں گزارش کروں گا کہ اب یہ دو تین سلسلے گھر میں بیٹھ کر دیکھنے والے نہیں ہیں, یہاں آ کر انشاءاللہ برکتیں آپ کو ملتی جائیں گی, تحائف بھی ملتے جائیں گے. اور ایک اور اعلان ہم نے کیا تھا ان اسلامی بھائیوں کے لیے, ان مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جو ہمارے سلسلے کو لکھ رہے ہیں, اور بڑی تعداد میں ہماری معلومات کے مطابق اسلامی بھائی اسلامی بہنیں لکھتے ہیں, اور تقریباً سلسلے پورے پورے سلسلے انہوں نے لکھے ہیں. تو اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر آج اپنی ویڈیو بھیج دیں. دوسرے سیمی فائنل تک ویڈیو بھیجنے کا ٹائم ہے, مگر جو کاؤنٹنگ ہوگی وہ آخری کوارٹر فائنل کے سوال و جواب تک کی ہوگی. پہلے سیمی فائنل اور دوسرے سیمی فائنل کو اگر آپ نہیں لکھ سکے تو کوئی بات نہیں, لیکن دوسرے سیمی فائنل تک یعنی جمعرات تک آپ ہمیں ویڈیوز بھیج دیں تاکہ پھر ہم یہ فیصلہ کریں کہ پہلے نمبر پر کون ہے, دوسرے پر کون ہے, تیسرے پر کون ہے, اور ہو سکتا ہے پہلے نمبر کے جو بھی اسلامی بھائی ہیں ان کو ہم اپنے اس سلسلے کے فائنل میں بھی بلائیں, اور اگر وہ اسلامی بہن ہیں تو ان کے محرم کو بلائیں گے انشاءاللہ اور انہیں بھی تحائف پیش کریں گے. آئیے دونوں ٹیموں سے گزارش کرتا ہوں اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. آج آپ کے پیچھے بھی بہت خوبصورت اسکرین ہے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور مدری چل کے ناظرین سے سوال کیا گیا تھا اس کا جواب بھی بتائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مکتبۃ المدینہ کی طرف سے بھی انشاءاللہ یہاں موجود حاضرین کو ایک بہت خوبصورت اور یونیک گفٹ انشاءاللہ ہم دیں گے. ارے واہ, شیخ طریقت امیر اہل سنت کے 99 رسالے. ارے واہ, ایک ہی باکس میں, ایک ساتھ ایک ہی باکس میں, کیا بات. اس کے لیے کچھ ہم جو ہے وہ مدنی فیس لیں گے. چلیں جناب, سوال ایک ہی حاضرین سے کریں گے. اچھا, تینوں سوالات کے جواب دیں گے, ان کو انشاءاللہ یہ تحفہ پیش کیا جائے گا. چلیں جناب, جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں اس باکس کو, تو شادی بیاہ وغیرہ میں دینے کے لیے بہت خوبصورت گفٹ ہے. تحفے وغیرہ میں دینے کے لیے حج و عمرہ کے جانے والے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے لیے کافی خوبصورت ماشاءاللہ اس میں مواد بھی ہے. 99 روپے کا یہ اس کا ہدیہ ہے. اللہ اللہ, 1200 روپے کا یہ ہدیہ, 99 رسالے, واقعی بہت شاندار گفٹ ہے. مٹھائی کے ڈبے دے دیتے ہیں, اتنے سارے ہار پہنا دیتے ہیں. حالانکہ یہ تحفہ بعد میں بھی کام آئے گا, نہ جانے کتنے گھر کے افراد علم دین حاصل کریں گے. سوال تھا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے, اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دو دروازے کھل جاتے ہیں. تو ایک شخص نے عرض کیا, اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا. وہ جملہ کیا ہے؟ اگرچہ ظلم کریں, اگرچہ ظلم کریں, اگرچہ ظلم کریں. یعنی ماں باپ ظلم بھی کریں تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں ہمیں نافرمانی نہیں کرنی. اب صحیح جواب بہت ساروں نے دیا. رجب علی اتاری سردار آباد فیصل آباد, بنت اسلم قریشی میرپور خاص, ام فہد روہیلا والی, بنت علی اتاریہ باب المدینہ کراچی, جاوید زمزم نگر حیدرآباد, بنت مقیم ساہیوال, محمد یاسین گمبٹ, ام بلال کمال پور, زین حیدر کنری, محمد مدثر اتاری راول پنڈی, بنت رفیق اتاریہ چک 27, آصف رضا گلزار طیبہ سرگودا, غفران عامر پپلاں, بنت عبد الفتاح اتاریہ میرپور خاص, بنت ممتاز اسلام آباد, زاہد اتاری کالا باغ, محمد زاہد اتاری گڑی کھاٹ زمزم نگر, احمد رضا اتاری کبیر والا, شوال رضا رینالا خرد, ام حرمین فاطمہ گجر خان, غلام یاسین اتاری باندھی, خضر اتاری کہوٹا, محمد ارسلان قادری ڈیرہ اسماعیل خان, بنت عبد الحمید جہانیہ, محمد انعام اللہ اوکاڑا, بنت شمیم اتاریہ سکرن. اب ان میں سے دیکھتے ہیں کہ انعام کن کو جاتا ہے. آصف رضا گلزار طیبہ سرگودا, آصف رضا گلزار طیبہ سرگودا سے آپ اپنا ایڈریس ہمیں بھیجئے تاکہ آپ تک کے تحائف جو ہیں وہ کوریئر کے ذریعے بھجوائے جا سکیں. انہیں ہم تین ناظرین کو 3 تحفے بھیجیں گے. جی, روئی مدینہ جو سنہری جالیوں سے مس ہوئی ہوئی ہے, واہ, اور سوغات مدینہ اور غلاف کعبہ. یعنی آج سے تحائف جو ہمارے ناظرین کو جائیں گے وہ بھی زیادہ پیارے اور زیادہ یوں سمجھیے کہ مقدس اور زیادہ تعداد میں جائیں گے ماشاءاللہ. اب سوال ہے آج کا ناظرین سے, جو سلسلے کے اختتام سے پہلے آپ نے جواب دینا ہے. سوال یہ ہے, 27 رجب کا جو کوئی روزہ رکھے اللہ عز و جل اس کے لیے کتنے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے گا؟ 27 رجب کا جو کوئی روزہ رکھے اللہ عز و جل اس کے لیے کتنے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ میں آپ نے یہ جواب تلاش کرنا ہے, مارچ کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں, اور ہمیں جواب دے دینا ہے ماشاءاللہ. چلتے دونوں ٹیموں کی جانب, ان سے تعارف بھی لیتے ہیں. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ جناب, اب ہم بات کریں گے دونوں ٹیموں سے, تعارف بھی حاصل کریں گے, کچھ تاثرات بھی لیں گے. بڑا سفر کیا انہوں نے, سیمی فائنل تک پہنچے ہیں. پہلے اپنا اپنا نام اور اپنا اپنا شعبہ بتائیں گے. غلام محمد اتاری درجہ سادسہ جامعۃ المدینہ سکھر. جی, احمد نعیم اتاری مدرس جامعۃ المدینہ سکھر. ماشاءاللہ. جی, میرا نام حبیب اللہ اتاری, میں جامعۃ المدینہ ڈیرکی سے درجہ ثالثہ کا طالب علم. ماشاءاللہ, تینوں جامعۃ المدینہ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, دو الحمدللہ طالب علم ہیں اور ایک استاد صاحب ہیں. ان سے تاثرات تو لینے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے یہاں تک پہنچنا, لیکن آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ پہنچے کیسے ہیں یہاں تک, اس سفر کو انہوں نے کیسے طے کیا ہے, آئیے آپ کو بتاتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو, سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر حاضر ہیں. علم نور ہے, جس کا عقیقہ نہ ہوا کیا وہ جوانی میں اپنا عقیقہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں, اپنا جو عقیقہ ہے وہ جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی کر سکتا ہے. جواب درست ہے. اکرام میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دی. جواب درست دے دیا ہے. انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بارگاہ ساتھ نرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اچھے اخلاق. جواب درست دے دیا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. اللہ ہوں. جواب درست دے دیا ہے. بڑے ہی انوکھے انداز میں سکھر کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں پری کوارٹر فائنل کے لیے. علم نور ہے، رسمی طور پر علم حاصل کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ رسمی طور پر علم حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی جامعہ یا دارالعلوم میں داخلہ لے کر باقاعدہ طور پر درس نظامی کرنا. جواب درست دے دیا ہے. گاہ وہ آفتاب ہیں، گاہ وہ مہتاب ہیں، جمع ہے ان کے گالوں میں مہر و مہ تمام دو. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسمانوں میں کیا نام ہے؟ حلیم اور صدیق. جواب درست دے دیا ہے. تحریر کیجئے، اب زبان نہیں اب قلم میں بولنا ہے. سکھر والوں نے دو نمبر پھر حاصل کر لیے ہیں. کیا درست کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں. پھر بیل بجا دیے سکھر والوں نے، غلطی دو نمبر سے پیچھے کر سکتی ہے. امام غزالی. امام غزالی جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ، دو نمبر سے سکھر کے اسلامی بھائی آگے بڑھے اور کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. علم نور ہے. نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ جب حمد و ثنا کی نیت سے پڑھی جائے تو پھر جائز ہے. جواب درست دے دیا ہے. نمبر پسند کریں گے جناب، اگر کسی نے نماز میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. جو خواب میں، جی بیل بجائیے سکھر والوں نے، سرور نور و دل میں بہار آنکھوں میں، جو خواب میں کبھی آئے نگار، جو خواب میں کبھی آئے نگار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. مقابلہ بہت قریب آنے کے بعد سکھر والے مقابلہ لے کر آگے گئے، سیمی فائنل میں پہنچے. 53 نمبر ہیں سکھر والوں کے، 48 نمبر ہیں ملتان والوں کے. 5 نمبر سے سکھر والے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے. جی مدری چل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم سکھر والوں سے کچھ تاثرات لیں، ایک بڑی اہم بات جو الحمدللہ پچھلے دنوں بھی سلسلے میں بتائی گئی تھی، شاید پھر مسٹیک ہو گئی ہے. یہ سکھر والوں سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ اگر کوئی نماز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ اس میں ایک بات ضروری یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کی فوتگی کی یا کسی کی پریشانی کی خبر سنے اور پھر نماز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تب نماز فاسد ہوگی. البتہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کے طور پر نماز میں اگر کوئی یہ آیت پڑھتا ہے تو اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ ایک شرعی مسئلہ ہے جس کی فوری وضاحت ضروری تھی. امید ہے کہ مدنی چل کی مجلس اس پرومو کو اچھی طرح ایڈٹ کر لیں گے. اچھا اب تینوں اسلامی بھائیوں سے باری باری، دو طالب علم ایک استاد صاحب. بیٹا کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں تک پہنچ رہے ہیں؟ سکھر میں کیا فضا ہے؟ کیا آج دیکھا بھی جا رہا ہے وہاں پر؟ گھر والوں کی کیا کیفیات ہیں؟ جی بالکل، جامعۃ المدینہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے. اچھا. اور گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں. تمام خوش بھی ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں. جب پہلی بار آئے تھے ذہنی آزمائش، پہلی بار آئے آپ؟ جی میں. کیا امید تھی کہ اچھا، میں ایک بات بڑی عجیب بتا دوں مدری چل کے ناظرین کو کہ سکھر کی ٹیم وہ ٹیم ہے جو ذہنی آزمائش کے پہلے ہی مقابلے میں، جو ان کا پہلا مقابلہ تھا، سے پیچھے رہ گئے تھے. اچھا اگر ہم نے وہ راؤنڈ نہ رکھا ہوتا کہ پیچھے رہ جانے والوں کو ایک موقع اور دیا جائے تو شاید یہ اس وقت ہمارے ساتھ نہ ہوتے. مگر اس کے بعد انہوں نے بڑا شاندار کم بیک کیا اور ایسا کم بیک کیا کہ اب یہ سیمی فائنل تک پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ. استاد صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جب آپ آئے تھے اس سلسلے میں کیا امید تھی کہ یہاں تک پہنچیں گے؟ ہاں پہلے مقابلے میں ہارنے کی وجہ سے کچھ مایوسی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے اپنی غلطیوں کو دیکھا کہ اس کے اندر کیا سیٹنگ کی جائے اور کس طرح تقسیم کاری کی جائے تاکہ ہم مقابلے میں آگے جا سکیں. تو پھر اس طرح سے تقسیم کاری کرتے ہوئے. اچھا ایک تو آپ کے جامعۃ المدینہ ہی کے طالب علم ہیں، لیکن ایک تو ڈھہرکی میں ہیں، تو ڈھہرکی تو سکھر سے دور ہے، تو پھر آپ کی آپس میں کیسے انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، کیسے دورائی ہوتی ہے؟ ان سے رابطہ کر لیتے ہیں کال پر کہ ان کو کیا یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا یاد کر رہے ہیں. کتنی بار اب تک سکھر جانا اور آنا ہو چکا ہے اس سلسلے کے لیے؟ تقریباً یعنی باب المدینہ سے سکھر پانچویں مرتبہ. اللہ، پانچ بار جانا آنا ہوا ہے، کیونکہ واپس بھی پہنچنا ہوتا ہے. جامعۃ المدینہ میں تدریس کے بھی معاملات ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں. اچھا ڈھیرکی کے طالب علم سے ہی پوچھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے بیٹا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. یہاں تک پہنچ گئے ہیں آپ، تیاری کیسی کر کے آئے ہیں؟ تیاری تو اچھی ہے. چلے سکھر میں تو دیکھ رہے ہیں سلیب ہے، ڈھیرکی میں کیا اطلاعات ہیں؟ وہاں بھی کوئی گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ امید کرتا ہوں کہ جامعۃ المدینہ بھی دیکھ رہے ہوں. اچھا ماشاءاللہ. چلے جناب وہاں ڈھیرکی کے اسلامی بھائی بھی امید ہے شامل ہوں گے. میرپور خاص سکھر سے دور اتنا نہیں ہے، قریب قریب کے دو شہر ہیں. چلے جناب آپ تینوں بھی اپنا اپنا نام بتائیں گے. محمد فیروز رضا اتاری بن محمد اسلم اتاری، شعبہ خطیب و امام. چلے ماشاءاللہ امام صاحب ہیں جی. وقار اتاری جامعۃ المدینہ درجہ ثالثہ. ماشاءاللہ جی. محمد عابد اتاری بن عبد الغنی قریشی، مجلس ڈاکٹرز میرپور خاص ڈویژن. چلے ماشاءاللہ ڈاکٹر مجلس کے بھی اسلامی بھائی ہیں. یہ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ایک طرف میرپور خاص کے اسلامی بھائی ہیں اور دوسری طرف رحمت آباد ایبٹ آباد کے اسلامی بھائی ہیں. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور. کیا مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن انسانی سے رہتا ہے؟ مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن انسانی سے قائم رہتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. بائیں رستے نہ جا مسافر سن، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھر. جواب درست دے دیا ہے. بتائیں سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے اور بعد میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا کیسا ہے؟ سنت ہے. آپ نے کہا سنت، جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ فضان مدینہ کون سا ہے؟ ڈھاکہ بنگلہ دیش. آپ نے کہا ڈھاکہ بنگلہ دیش، جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ، کمال کر دیا، چار نمبر سے جیت گئے ہیں. یہ بالکل ٹرن آؤٹ کیا میرپور خاص والوں نے. تیسرا پری کوارٹر فائنل باب المدینہ اور میرپور خاص کے درمیان. غصہ پینے سے متعلق کنز العمال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان معظم کیا ہے؟ کنز العمال کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص غصہ پی جائے باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو بروز قیامت اپنی رضا سے معمور فرماتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے، آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا. کیا بات ہے، آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں کس کا ذکر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے کہ تمام عالم انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. تمام عالم انسانیت آپ کی امت دعوت ہے، اور جن خوش نصیبوں نے ایمان قبول کیا وہ آپ کی امت اجابت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا. اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر کے. میسج کے یا رسول اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 17 حروف. آپ نے کہا 17، جواب درست دے دیا ہے. جی عشق رسول. عشق رسول، جواب بالکل درست دے دیا ہے. میرپور خاص والے 54 نمبر سے وہ آگے لے کر گئے ہیں. میرپور خاص کوارٹر فائنل تک پہنچ چکے ہیں. ظالم کے شر سے بچنے کے لیے بسم اللہ شریف کا کون سا وظیفہ ہے؟ 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے گا تو ظالم کے دن میں اس کی ہیبت ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند بھی آپ کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں امام عشق و محبت اعلی حضرت نے یہ بات بیان کی ہو. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اللہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ذرا اس خوبصورت واقعے کو، اتنے طویل واقعے کو اعلی حضرت نے کس شعر میں کس طرح بیان کیا سنائیے. میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جس سے اتنے کافروں کا دفعتا منہ پھر گیا. میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جس سے اتنے کافروں کا دفعتا منہ پھر گیا. جواب بالکل درست دے دیا. حضرت عسکیر علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ ابن العجوز، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. تو کون سا نمازی ہے جس کو پنج وقتی نماز میں الحمد شریف پڑھنا حرام ہے. مقتدی کو امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنا حرام. مقتدی جب امام کے پیچھے جماعت میں شامل ہے وہاں قیام میں الحمد شریف پڑھنا حرام ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب جناب شیر کی باری ہے. ہوئی میرپور خاص والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. ہوئی مجرم کو بازیابی تو خوف اسیاں سے دھج یہ ہوگی. خمید اثر آب دید آنکھیں لرستا ہندی غلام. خمید اثر آب دید آنکھیں لرستا ہندی غلام ہوگا. جواب درست دے دیا. اٹس انبیلیویبل. صرف لفظ ہوئی سن کر اتنا مشکل شعر سنایا ہے میرپور خاص والوں نے. 50 نمبر میرپور خاص. فقط ایک نمبر کا فرق رہا. اللہ غنی. میرپور خاص کی ٹیم تو ویسے بھی ہمیں یاد رہے گی. ہمارے باب المدینہ کراچی کی 2 ٹیمز نے شرکت کی اس ذہنی آزمائش میں اور دونوں کو باری باری گھر بھیج دیا میرپور خاص والوں نے. آج دیکھنا یہ ہے کہ سکھر یا میرپور خاص کس نے آگے جانا ہے. کیا کہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر مجلس کے اسلام بھائی, کیسی تیاری ہے میرپور خاص میں, کیا کیفیت ہے, کوئی کالز وغیرہ آئی ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل, آج اتنی کالز آ رہی تھیں کہ مجبوراً مجھے تیاری کے لیے اپنا موبائل بند کرنا پڑ گیا. میں معذرت بھی چاہوں گا, ان اسلام سے محبت سے کالز کر رہے تھے, معذرت کے موبائل بند کرنا پڑا. اور واقعی ہم مقصد پہلی مرتبہ میرپور خاص کی ٹیم جو ہے وہ ذہنی آزمائش کے سلسلے کا حصہ بنی, اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ امیر السنت کا جو عزم ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اس عزم کو جو لے کر مدنی چینل چل رہا ہے, آج ہم اس مدنی چینل کے سلسلے کا حصہ ہیں. ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی یہاں بیٹھنا, یہاں آنا. ہمیں تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہاں تک پہنچایا ہے. مزید کرم فرمائے گا اپنے دربار کی حاضری کے. دوسرے اسلام بھائی کیا کہتے ہیں, کیا تصورات ہیں, کیا کیفیات ہیں؟ تصورات تو گھر پہ بھی بہت اچھے ہیں, جامعۃ المدینہ میں بھی بہت اچھے ہیں. دوست دعائیں ہو رہی ہیں. دعائیں تو ہو رہی ہیں. جب بھی سلسلے میں آیا تو والدہ سے دعا کے لیے لازمی کا آج ہی کا. ماشاء اللہ. جی الحمد للہ عزوجل میری مسجد کے مقتدی اور دیگر اہل محلہ دعا بھی کر رہے ہیں. تو آپ جب یہاں آتے تو نماز کون پڑھاتا ہے پیچھے؟ مولوی صاحب وغیرہ جب آپ یہاں آ جاتے تو پیچھے نماز مولوی صاحب. ٹھیک ہے, تو اس بار مسجد میں دعائیں تو نہیں ہوئی کہ عشاء کے بعد امام صاحب کامیاب ہو جائیں؟ جناب دیکھنا یہ ہے کہ میرپور خاص اور سکھر, یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا, یہاں تک پہنچ جانا ہی دونوں ٹیموں کی بہت بڑی کامیابی ہے. ڈبل 12 ٹیمیں تھیں, 24 ٹیموں میں سے صرف 4 ٹیمیں باقی بچی ہیں. یہ کتنے ذہین ہیں, یہ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں, یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن مجبوری ہماری یہ ہے کہ یہاں سے ایک کو رخصت کرنا ہے. تو اب کسی ایک نے تو پیچھے جانا ہے, تو اس میں دل چھوٹا بھی نہیں کرنا ہے. ان کے والدین نے بھی, ان کے گھر والوں نے, ان کے محلے والوں نے, ان کے محبت کرنے والوں نے بھی, کہ بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار آپ وہاں سے ہار کر آ گئے یا پیچھے ہو گئے, یہاں تک پہنچنا ہی بڑی بات تھی. اب جیت ہی جیت ہے, اللہ قبول فرما لے, اخلاص نصیب ہو جائے, نبی پاک راضی ہو جائے, تو اس سے بڑی کیا جیت ہوگی. اللہ ہمارے ذریعے علم دین پھیلانے کا ہمیں سبب بنا دے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بہرحال دونوں ٹیموں کو خوش آمدید کہتے ہیں, شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 8 کا پہلا سیمی فائنل. آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. علم نور ہے, نغمات رضا, قرآنی معلومات, فقہی پہیلیاں, مکمل کیجئے سفر ہے مگر اکیلے, جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. ایک نیا سیگمنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے, مکمل کیجئے. دیکھتے ہیں کہ مکمل کر بھی پاتے ہیں کہ نہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلیں, ایک اور تصحیح کرتا چلوں کہ سوال آپ سے جو کیا گیا تھا جس میں آپ سے ماہ رجب کے روزوں 27 رجب کے روزے سے متعلق سوال کیا گیا ہے, یہ ماہنامہ مارچ میں نہیں بلکہ اس کا جواب آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ اپریل میں ملے گا. تو اپریل کا ماہنامہ فیضان مدینہ امید ہے آپ تک پہنچ گیا ہوگا, نہیں پہنچا تو قریبی مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیں, دعوت اسلامی .net سے آپ جا کر اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. سوال ہے سکھر کے اسلامی بھائیوں سے, مہمان کے لیے کون سی 4 باتیں ضروری ہیں؟ مہمان کے لیے 4 باتیں ضروری ہوتی ہیں. نمبر 1, جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھ جائے. نمبر 2, جو کچھ پیش کیا جائے اس پر خوش ہو. اور نمبر 3, صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے اٹھے نہ. اور نمبر 4, جب وہاں سے جائے تو صاحب خانہ کے لیے دعا کریں. اللہ اللہ اللہ, یہ کتنی شاندار معلومات ہے. مہمان جاتا تو ہے مگر جا کر میزبان کو پریشان کرتا ہے. جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے, جو کچھ اسے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو, صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے, اور جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے. جواب درست دے دیا ہے. اگر مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہم کیا کریں؟ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں, ایک صحابی رسول نے عرض کی, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہمارے گھر پہ مہمان نوازی, کہ ہم کسی گھر جائیں اور وہ ہماری مہمان نوازی نہ کرے, تو جب وہ ہمارے گھر آئے تو کیا ہم اس کی مہمان نوازی کریں یا اس سے بدلہ لیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی مہمان نوازی کرو. ہم تو کہتے ہیں اس نے نہیں کھلایا میں نے بھی نہیں کھلانا, اس نے نہیں پوچھا میں نے بھی نہیں پوچھنا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. جب وہ ہمارے یہاں آئے ہمیں اس کی مہمانی کرنی ہے. جواب درست دے دیا ہے. کس رنگ کے لباس کو حدیث پاک میں بہتر کہا گیا ہے؟ سفید رنگ کو حدیث پاک میں جو ہے نا سب سے زیادہ بہتر قرار دیا گیا, کیونکہ اس میں زیادہ پاکی اور ستھرائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم سفید کپڑے پہنو کیونکہ اس میں زیادہ پاکی اور ستھرائی ہے, اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفناؤ. سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں, اور انہی میں اپنے مردے کفناؤ. جواب درست دے دیا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, جب سے اس مدنی ماحول میں آئے ہیں, امیر علیہ سنت نے سفید لباس کا ذہن دیا. لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی سفید لباس پہنتے ہیں. شاید بہت سارے ناظرین کو نہ پتا ہو, آپ نے سنا کہ سفید لباس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پسند فرمایا, تاکید بھی فرمائی. جناب جواب درست ہو گیا ہے. اب باری ہے ہمارے بیرپور خاص والوں کی. مرد کو کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ مرد کے لیے جو ہے چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ والی جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو پہننا جائز ہے. البتہ اگر مرد ایک سے زیادہ انگوٹھی نگینے والی یا چاندی کی نہ پہنے تو یہ پھر ناجائز ہے. ذرا دوسری بات جو آپ نے کی دوبارہ کیجیے. البتہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا یا ایک انگوٹھی ہو اس کی نگینے زیادہ ہوں وہ پہننا بڑے چاندی کی نہ تو ناجائز ہے. یاد رہے کہ صرف چاندی کی ایک انگوٹھی, بہت سارے اسلامی بھائی انگوٹھیاں پہنتے ہیں, ایک انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے, باقی زیورات تو جائز ہی نہیں ہے. اب وہ انگوٹھی کیسی ہو ذرا غور سے سن لیں. ایک نگینے والی ہو اور چاندی کی ہو, اور اس میں وزن اس کا چاندی کا 4.5 ماشا سے کم ہو, بغیر نگینے کی یا ایک سے زیادہ نگینے کی انگوٹھی اگرچہ چاندی کی ہو, وہ بھی مرد کے لیے ناجائز ہے. وہ جو بغیر نگینے والی رنگ پہن لیتے ہیں, چھلا جسے کہتے ہیں, وہ بھی جائز نہیں ہے. ذہنی آزمائش کے یہی تو فائدہ ہے, سوال و جواب بھی سن رہے ہیں اور علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ اللہ اکبر, کیسا یہ انٹرسٹنگ کوئسچن ہے. دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھینک آئی. جیسے ہی وہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے انہی کو چھینک آئی. اللہ اللہ, سب سے پہلے چھینک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو آئی, اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو جواب میں یرحمک اللہ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ, بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ آج ہمارے سلسلے میں مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں. اللہ ان کا آنا قبول فرمائے. انشاءاللہ ان قریب ہمارے ساتھ منچ پر ہوں گے اور ہم ان کی برکتیں انشاءاللہ حاصل کریں گے. عالم دین کی زیارت کی نیت بھی کر لیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خیریت سے ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ, تشریف لائیں. ایک اور کرسی. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مفتی صاحب مدری منیوں کو بھی ساتھ لائے ہیں. ماشاءاللہ ماشاء اللہ. چلیں بھائی, اب تو مفتی صاحب سے بھی بڑے پیارے پیارے علم دین کے مدنی پھول ملیں گے. آج تو 2-in-1 ہو گیا نا, سوال و جواب کے ذریعے بھی مدنی پھول ملیں گے اور مفتی صاحب کے ذریعے بھی مدنی پھول مل جائیں گے. اچھا, اب سوال ہو گیا دنیا میں سب سے پہلی چھینک کا. تو اب یہ بتائیے میرپور خاص کے اسلام بھائی, چھینک آنے کے بعد حمد کرنے کا کیا حکم ہے؟ چھینک آنے کے بعد حمد کرنا سنت ہے. چھینک آنے کے بعد حمد کرنا سنت ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سر مبارک کٹ جانے کے باوجود کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو حق بیان کرتے رہے؟ حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی. 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بتائیے حسن اخلاق کا سر چشمہ کیا ہے؟ حسن اخلاق کا سر چشمہ حیا ہے. ام المومنین سیدت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے حسن اخلاق کا سر چشمہ حیا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بتائیے اچھے اخلاق گناہوں پر کیا اثر ڈالتے ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جیسے سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اچھے اخلاق گناہوں کو ایسے پگھلا دیتے ہیں جیسے سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے. ویسے ہی گناہگار بندے ہیں, اخلاق تو اچھے کر لیجئے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں, سارے درست جواب ہیں. زبردست تیاری لگ رہی ہے. مزید آگے بڑھنے سے پہلے یوسف بھائی یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے ایک دو سوال کر لیں. مطلب ایک سیگمنٹ کمپلیٹ کر کے پھر انشاءاللہ آپ سے مدری پھول بھی لیتے ہیں. جی جی, آج تحفہ یہاں پر انشاءاللہ عزوجل ہم جو اسلامی بھائیوں کو پیش کریں گے وہ وہی مقدس بادام ہے جس پر کنٹینیو درود پاک. اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ. دیکھیں یہ مبارک بادام ہے مدینہ. جی بتائیے وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو لاٹھی کے ذریعے بھی معجزات دکھایا کرتے تھے؟ آسان سوال ہو گیا بھائی. منی بھی کوئی جواب دیں تو بتائیے. سوالات پر بڑے بڑے نام دیں گے ان شاء اللہ. صرف ہاتھ اٹھائیں گے, صرف ہاتھ اٹھائیں. السلام علیکم. علیکم. محمد وقاص مدنی نام ہے میرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلیں مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی انہیں پیش کیا گیا اور وہ مقدس بادام بھی. آپ بھی کچھ تحفہ پیش کر دیں. تین دن مدری قافلہ ہمیں دے دیجیے انشاءاللہ. ارے واہ, داڑھی شریف رکھیں گے ماشاء اللہ. اب تک جو کٹوائی اس پر توبہ بھی کر لیں انشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کو استقامت بھی نصیب فرمائے ماشاء اللہ. چلے جناب اگلے سوالات کی طرف بھی چلتے ہیں, تھوڑی دیر بعد حاضرین کے پاس پھر آتے ہیں. بتائیے خوف خدا سے رونگٹے کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ خوف خدا سے جس کے رونگٹے کھڑے ہوئے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خشک درخت سے پتے جھڑتے ہیں. حدیث پاک میں ہے جب اللہ عزوجل کے خوف سے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. وہ کون ہے کہ خوف خدا کے سبب ان کے سینے کی گڑگڑاہٹ 1 میل دور سے سنائی دیتی تھی؟ اللہ. حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب گریہ زاری کی وجہ سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑگڑاہٹ کی آواز 1 میل کے فاصلے سے سنائی. اللہ کیسا خوف خدا تھا, کیسی گریہ وزاری تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کاش ہمیں بھی خوف خدا نصیب ہو جائے, ہمیں بھی خوف خدا میں رونا نصیب ہو جائے. امیر اہل سنت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے, تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ, تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ. چھوٹی مدنی منی اور آ گئی ہیں ماشاءاللہ, ہمارے نگران شورا کی صاحبزادی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب سوال کریں گے ہم سکھر کے اسلامی بھائیوں سے, عمدہ شکل میں بسم اللہ لکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ماشاءاللہ. حضرت سینانہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ لکھی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا. اللہ عزوجل اسے بخش دے گا. جواب درست دے دیا ہے. بسم اللہ شریف کب اور کتنی تعداد میں پڑھے کہ ہر حاجت پوری ہو. بہت سارے پریشان ہوں گے, سنیے بسم اللہ شریف کی یہ مبارک فضیلت. جی روایت میں ہے کہ جو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ جو بھی اس کی حاجت ہوگی وہ مکمل ہوگی. کچھ اور بھی تفصیل ہے اس کی. اور جو گھر میں رزق بھی ہے برکت بھی ہوگی اس کی. جناب جو بلا ناغا 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر درود شریف پڑھے انشاءاللہ عزوجل اس کی ہر حاجت پوری ہوگی. اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کی پانے کی ہو یا برائی دور کرنے کی یا کاروبار چلنے کی. جواب درست دے دیا ہے. دانتوں میں خون آنے کے کیا اسباب ہیں؟ ذہنی آزمائش میں علاج بھی مل رہا ہے. امیر الرسول فرماتے ہیں کہ اس کا ایک سبب تو پیٹ کی خرابی ہے اور دوسرا سبب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ایک اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد غذائی اجزاء دانتوں کے درمیان جمع ہو کر چونے کی طرح سخت ہو کر جم جاتے ہیں. جی دانتوں کی صفائی میں لاپرواہی لوگ کرتے ہیں اور پھر اس وجہ سے بھی دانتوں میں خون آتا ہے, پیٹ کی خرابی کی بنا پر بھی آتا ہے, تو اس بات کا خیال رکھنا ہے. جواب درست دے دیا ہے. روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کا حصہ کھا لینا, اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں کچھ وضاحت ہے. اگر روٹی کے کنارے کچے رہ گئے ہوں تو اس کو پھینک سکتے ہیں, اور اگر یہ بھی معلوم ہے کہ اگر روٹی کے کنارے پھینکے لیکن یہ معلوم ہے کہ دوسرا شخص اسے کھا لے گا تو بھی اس کو پھینکنا صحیح. پھینکنے سے مراد رکھنا ہے. ہاں پھینکے تو نہیں, روٹی کی تو تعظیم کرنی ہے, لیکن یہاں لیکن اس کا حکم کیا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی ایسا کرتا ہے؟ کچے بھی نہیں ہے روٹی کے ٹکڑے اور کوئی اور بھی نہیں کھائے گا تو اختلاف میں آئے گا. جی روٹی کا کنارا توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کا حصہ کھا لینا اسراف ہے, یہ بالکل منع ہے. ہاں اب روٹی بنی ایسی ہے کہ اس کے کنارے کچے رہ گئے تو چھوڑ سکتے ہیں, یا پتا ہے کنارا کوئی ساتھ میں ہے وہ بھی کھا لے گا اور میں بیچ کا کھا لوں گا تو پھر مسئلہ نہیں ہے, تو پھر ٹھیک ہے. ضائع کر دیں اس کو, بالکل یوں سمجھے کہ پھینک دیں گے, تو یہ اسراف میں شامل ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. 8-8 سوال ہو گئے ہیں. اب وہ 2 سوال ہوں گے جس میں آپشن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ 3 آپشن ہیں, بدھ والے دن, جمعرات والے دن, یہ جمعہ والے دن. مدد کے لیے کسی جن سے مدد نہیں لے سکتے, ورنہ شاید وہ جلدی بتا دیں. یہاں موجود حاضرین سے لے سکتے ہیں. ہاں یہاں انسانوں سے لے سکتے ہیں, کوئی جن ہو تو بتا دیجیے گا. مددگار یہاں پر موجود ہیں, جلدی کیجئے, 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے مدد مدد کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ مدد دیکھتے ہیں کن سے لیں گے مدد. شہباز, شہباز بھائی سے مدد لیں گے. چلیں جناب شہباز بھائی تھوڑا آگے تشریف لیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز کی پرواز کہاں تک ہے. جنات کو کس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا؟ بدھ کے دن. دیکھیں 3 آپشن تھے, بدھ, جمعرات اور جمعہ. کیسے کہا آپ نے بدھ؟ کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ پڑھا تھا. اچھا کسی جن نے تو نہیں بتایا. چلیں جناب بدھ کا آپشن غلط ہے. جنات جمعرات کے دن پیدا کیے گئے. اب باری ہے ہمارے میر پور خاص والوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کس دن پیدا فرمایا؟ 3 آپشن ہیں, بدھ, منگل یا پیس. آپ بھی مدد لے سکتے ہیں. مفتی صاحب مدد کریں گے تو دے سکتے ہیں, ہم بالکل مفتی صاحب کی مدد آپ کو نہیں لینے دیں گے. ہاں مفتی صاحب کی مدنی مدنی سے آپ لے سکتے ہیں. مشورہ ضرور کیجیے مگر 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. پیر کے دن آپ نے کہا, پیر. آپ کے پاس بھی 2 آپشن تھے, بدھ اور منگل. شہباز نے پہلے سوال کے جواب میں بدھ کہا تھا جو اس جواب کا درست ہے. آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے. اب آخری سوال ہے, وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں جنات نے شہید کیا؟ 3 آپشن ہیں, سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن عبادہ, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن زبیر. سعد بن عبادہ. آپ نے کہا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایک صحابی کی ایک جن سے, آج تو جنات کی بڑی بات ہو رہی ہے اللہ خیر کرے, تین بار مٹ بھیڑ ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو تین بار پچھاڑ دیا, ان صحابی کا نام بتائیں, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عمار بن یاسر, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. آپشن موجود ہیں, مدد آپ لے سکتے ہیں کیونکہ سکھر والے اپنا مدد کا آپشن یوز کر چکے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عمار بن یاسر یا حضرت علی, جی مدد کی آپشن کی طرف جا رہے ہیں, کون مدد کریں گے جناب؟ میرپور خاص اسلامی بھائی آئے ہیں. اچھا میرپور خاص سے آئے مدد کرنے, ساتھ ہی لائے مددگار بھی. کیا بات, چلیں جناب واپس نہیں لے جائیں گے آپ کو اگر بڑا جواب دیا تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے کھڑے ہو کر یہی جواب دینا, آپ انہیں کی گاڑی میں ساتھ آئے ہیں ٹرین میں یا اکیلے آئے ہیں؟ واپسی بھی آپ کو اکیلے ہی جانا ہے, جواب آپ نے غلط دے دیا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین بار جن کو جو ہے وہ اپنے مقابلے میں پچھاڑ دیا. اب یہ جناب تھوڑا سا مقابلے میں ٹوسٹ آیا ہے, دس دس سوال ہو گئے ہیں, چلنا ہوگا سیگمنٹ سکور بورڈ کی طرف کے علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد. ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی اٹھارہ نمبر ہیں سکھر والوں کے, سولہ نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے. ماشاءاللہ ہمارے درمیان مفتی قاسم صاحب تشریف فرما ہیں, ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں. بہت مصروف ظاہر ہے کہ ان کی زندگی ہے اور ہمیں وقت دیا اور آج کرم فرمایا. آج ہمارے ساتھ ایک اور بھی مفتی صاحب نے کرم فرمایا تھا آج دوپہر کو. مدری چینل کے ناظرین کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مدری چینل ہو یا دعوت اسلامی کا کوئی بھی شعبہ ہو, کس پیارے انداز میں اس کو چلایا جاتا ہے کہ الحمدللہ آج مدری چینل کے جو مبلغین ہیں جو یہاں چینل پر آ کر پرفارم کرتے ہیں, میں بھی اس میں شامل تھا, ہمارے یوسف بھائی بھی تھے اور بھی مبلغین تھے, ہم سب کی تربیت کا باقاعدہ اہتمام تھا. کس طرح بیان کرنا ہے, کس طرح کانٹینٹ تلاش کرنا ہے, کن باتوں سے احتیاط کرنی ہے, تو آج ماشاء اللہ مفتی قاسم صاحب نے کرم فرمایا, اس میں تربیت بھی فرمائی اور بھی مفتی علی اصغر صاحب تشریف لائے تھے. تو ماشاءاللہ اللہ ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے. مفتی صاحب ماشاءاللہ ذہنی آزمائش میں آج آپ تشریف لائے ہیں, پہلا سیمی فائنل ہے, ایک تو جامعۃ المدینہ ہی کی ایک طرح سے ٹیم بن گئی ہے, سکھر کے اسلامی بھائی استاد بھی ہیں طالب علم ہیں اور اسی طرح میرپور خاص کے اسلامی بھائی. کچھ پہلے تو ذہنی آزمائش کے بارے میں ارشاد فرمائے, کبھی کبھی دیکھنے کا موقع آپ کو ہو سکتا ہے ملتا ہو, اس سلسلے کو ماشاءاللہ مدنی منڈے بڑے سب پسند کرتے ہیں. ایک تو ذہنی آزمائش کے بارے میں کچھ کمنٹس آپ کے لینا چاہوں گا, دوسرا یہ چاہوں گا کہ بعض اوقات ہم یوں سمجھتے ہیں کہ چند سوال سن لیے اس کا جواب پتا چل گیا تو میں نے بہت سارا علم حاصل کر لیا, تو کیا یہ کافی ہے یہ سلسلہ یا اس کے سوال و جواب, یا ہمیں ان چیزوں سے کچھ اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک سلسلے کا تعلق ہے ذہنی آزمائش, تو ماشاءاللہ مدنی چینل کا مقبول ترین سلسلہ ہے اور بچے بچے کی زبان پر ہے. میرے تو دونوں بچوں کو پورے یاد ہے آپ کی علم نور ہے والی نظم جو ہے ماشاءاللہ, تو بہت زیادہ ماشاءاللہ پسند کیا جاتا ہے, بہت اچھا انداز ہے آج کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جی. کہ علم سکھانے کے لیے نئے سے نئے طریقے اختیار کیے جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے جتنے طریقے انوینٹ کیے ہیں اور اڈاپٹ کیے ہیں, انٹرنیٹ دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں, مدنی چینل دیکھ لیں, قافلے دیکھ لیں, انفرادی کوشش ہے, جامعات ہے, اچھا پھر چینلز کے اوپر عمومی طور پہ بیانات کا سلسلہ یا سوال جواب جو یعنی ہوسٹ اور گیسٹ بیسڈ ہوتے ہیں, لیکن یہ اس سے بالکل ایک یونیک ہے. تو الحمدللہ بہت اچھا سلسلہ ہے, بہت پیارا سلسلہ ہے اور سیکھنے کو بھی اس سے بہت ملتا ہے. بہت علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو مجموعی طور پہ سارے سلسلوں سے حاصل ہوتا ہے. جن اسلامی بھائیوں نے پورے پورے سلسلے دیکھے ہوئے جی, مجھے نہیں لگتا کہ ان کی معلومات کسی اچھے خاصے پڑھے لکھے سے کم ہوں گی, بلکہ زیادہ ہی ہوتی ہیں. میں اس کا گواہ یوں بنا اس بار کہ اس بار میرے بیٹے نے شرکت کی تو وہ ساری ساری رات جو ہے نا 500-500 سوال یاد کرتے تھے, تو پھر وہ مجھے کہتے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا ابو, اب یہ سوال یاد کیے تو پتہ چلا کتنی ساری باتیں ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ضرور ہے کہ جو سلسلہ بہت سارے ہمارے حاضرین وہ ہیں, مفتی صاحب آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پورے پورے سلسلے لکھے انہوں نے, ہمیں ویڈیوز بھیج دی انہوں نے, ہزاروں سوال ایک ایک سیگمنٹ کے لکھے انہوں نے ماشاءاللہ. سننے والوں کا بھی یہی ہے, سننے والوں نے بھی جتنا سیکھا ہے جی, میرے خیال اگر آپ اپنے پورے سلسلے کے جو شرعی مسائل اور معلومات ہیں جی, ان کی صرف اگر اس کی تعداد دیکھ لیں نا کہ وہ کتنی ہے جی, تو وہ سینکڑوں کے اندر بالکل. پچھلی بار مجھے یاد ہے 1000 سے زیادہ سوالات ہوئے, 1000 سے زیادہ سوالات کا مطلب ہے کہ کم از کم 500 تو اس میں شرعی مسائل ہی ہوں گے. اللہ اللہ اللہ. اور باقی پھر اس میں جو فرض علوم کا بیان ہے, جو اس میں نماز کے مسائل طہارت کے مسائل ہیں, تو ماشاءاللہ علم سیکھنے کا بہترین ذریعہ الحمدللہ بہت اچھا ذریعہ بہت پیارا ذریعہ پھر چونکہ انٹرسٹنگ ہے تو اس لیے بڑی دلچسپی کے ساتھ توجہ کے ساتھ بچوں کو جو ہے وہ کہہ کے سلانا پڑتا ہے ورنہ تو وہ اپنے صبح اسکول کی چھٹی کر لے اور بیٹھے رہے رات کو صحیح اسکول سے واپس آنے کے بعد ان کا مین کام یہی ہے کہ اب سلسلہ چلے گا نا تو اب انہوں نے پورا پورا دیکھنا تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اس سلسلے کے اوپر بھی اس کی مقبولیت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص عطا فرمائے آمین اب یہ کہ کیا یہی کافی ہے تو یقیناً کافی تو نہیں ہے کیونکہ علم کی جو علم سیکھنا ضروری ہے جو حدیث مبارک ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم علم کا سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے اس کے اندر عقائد بھی ہیں اس میں عبادات کے مسائل بھی ہیں اس میں کاروبار کے اور نوکری کے مسائل بھی ہیں اس میں باطنی امراض بھی ہیں اس میں حلال و حرام کی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے آپ نے ابھی یہ انگوٹھی والا مسئلہ پوچھا جی تو اب یہ انگوٹھی والا مسئلہ پوچھنا جو ہے یہ سیکھنا جو ہے ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جس نے انگوٹھی پہننی صحیح تاکہ اس کی شریع قیودات جو ہے اس میں سے کوئی ہٹ نہ جائے پتا چلے چار ماشے کی انگوٹھی پہنی پتا چلے چاندی کے علاوہ کوئی پہنی پتا چلے نگینے کے بغیر پہنی پتا چلے دو نگینے والی پہن لی پتا چلے کہ اس کی وضع عورتوں والی ہے تو اس طرح کے کتنے مسائل ہیں جو اس کے اب اس ایک مسئلے کے اندر چار مسئلے تھے کہ انگوٹھی کے جو مسائل اس میں چار مسئلے اس کا تعلق حضر و عباحت کے ساتھ ہوتا ہے یعنی حلال و حرام کے ساتھ لیکن لازمی بات ہے کہ وہ صرف اتنا ہی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں چاندی کے متعلق بہت سارے مسائل ہوں گے اچھا چاندی کے ساتھ سونا ہے اس کے اپنے مسائل ہوں گے ان کی خرید و فروخت وہ ایک چیپٹر ہی جدا ہے اور وہ لازمی بات ہے وہ یہاں ڈسکس نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے مسائل کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ یہاں ڈسکس نہیں ہو سکتی یہاں تھوڑا سا اور انداز کی چیزیں لی جاتی تو جو علم جس کا سیکھنا ضروری ہے واجب ہے فرض ہے تو اس کی بڑی ڈیٹیل ہے اور وہ صرف اس سلسلے کے کہ اگر آٹھوں سیزن بھی دیکھ لیں گے تو شاید وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے ذرائع بھی اختیار کیے جائیں اب اس میں نماز کے مسائل ہیں تو نماز کے سارے ہی مسائل جو پیش آمدہ ہیں وہ سیکھنا ضروری ہیں زکوٰۃ والے پر اس کے ضروری ہیں جس کی نوکری جو نوکری کرتا ہے اس کے لیے نوکری کے مسائل سیکھنا اب اس کے لیے پھر وہ جیسے امیر علیہ سنت کا وہ حلال کمانے کے 50 مدنی پھول جو ہیں اب وہ سیکھے گا تو اس میں موسٹلی جو عام پیش آنے والے مسائل ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گے اچھا زکوٰۃ کے بارے میں جیسے وہ فیضان زکوٰۃ کتاب ہے وہ پڑھ لے گا نماز کے بارے میں نماز کے احکام ہیں اور پھر حلال و حرام کے بارے میں پھر یہ باطنی امراض کے اوپر جدا جدا کتابیں بھی ہیں ریاکاری پر ہے حسد پر ہے اور دیگر چیزوں پر ہے یا باطنی امراض کا علاج پوری باطنی امراض کے بارے میں ہے اسی طرح شکر کے اوپر توکل پر جدا جدا کتاب تو یہ سارے ہی مینز جو ہے وہ اپنانے پڑیں گے اور سب کے ذریعے ہی سیکھنا پڑے گا تو اس میں یہ ہاں اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ تنہا سلسلہ تو شاید کفایت نہ کرے اور یقیناً کفایت نہیں کرتا لیکن مدنی چینل بہت حد تک کفایت کرے ماشاءاللہ کیونکہ مدنی چینل اوور آل جو ہے نا وہ پھر ساری چیزوں پر مشتمل ہے جیسے اس کا ہی ایک سلسلہ ہے نا فرض علوم جی تو فرض علوم میں تو پرٹیکولرلی جو موسٹلی فرد مسائل ہیں وہ بیان کر دیے گئے تو لہذا وہ سلسلہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا اچھا تجارت کے لیے تو پھر جو تجارت کے احکام والا سلسلہ ہے اور جو وہ ایک پورا سیریز ہے جی تجارت کے بارے میں تجارت کورس جی تجارت کورس ہماری اپلیکیشن جیسے آ گئی اپلیکیشن ہیں اچھا اسی طرح اب دارالفتح اہل سنت کی جو اپلیکیشن ہے یہ بہت زیادہ مفید خزانہ ہے اس میں ڈائریکٹلی ضروری مسائل موجود ہیں تو اب وہ مہانہ میرے خیال 100-150 مسائل ہوں گے اب اگر اپ ڈیٹ اس کی دیکھتے رہیں اور اس کو پڑھتے رہیں ایک ایک مہینے کے اندر 200-200 مسائل جو ہے وہ علم کے اندر اضافہ ہوتے جائیں گے اسی طرح مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں دارالفتح اہل سنت کا سلسلہ دیکھتے ہیں دیگر سلسلے دیکھتے ہیں تو یوں اس سے بہت ماشاءاللہ ایک امپروومنٹ ہوتی ہے لیکن اس میں بھی ایک چیز ہے کہ اب دیکھیں اب نماز کا طریقہ تو پورا نہیں نا مدنی چینل کے اوپر سکھایا جائے گا کہ پڑھیا تحیات یہ پھر آپ کو اس کے لیے قافلہ ہے جی اس کے لیے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان ہے اس کے لیے پھر دعوت اسلامی کی دوسری ایکٹیویٹیز ہیں تو پھر اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا یوں ہے کہ دعوت اسلامی کا مختلف صورتوں میں علم سکھانے کا پیکج پورا ہے لیکن ہمیں چوز کرنا لیکن ہمیں چوز کرنا پڑے گا اور ہمیں ہر ایک سے حصہ لینا پڑے گا ماشاءاللہ یعنی میں یہ چاہتا تھا مفتی صاحب اور ماشاءاللہ آپ نے وہی مدنی پھول دیے اور مزید اس پر ایک دو جملے اور چاہوں گا کہ اس وقت مجھے امید ہے کہ بہت بڑی ویورشپ ہمیں دیکھ رہی ہوگی کیا مدنی منڈے کیا نوجوان کیا بزرگ والدین فیملی اس وقت امیدیں بیٹھے ہوں گے کہ نارملی ہم بہت اپنے آپ کو کافی سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے سلسلے ذہنی آزمائش کے دیکھ لی اب ذہنی آزمائش تو ختم ہونے والا ہے میں مدنی چل کے ناظرین کو یہ چاہوں گا کہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کوئی سوال ہم نے پوچھا اس کا جواب ملا تو آپ یہ کہتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو یہ ہائی لائٹر ہے یہ سلسلہ آپ کے سامنے مسائل کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ کیا آپ کو یہ مسائل پتا ہے نہیں پتا تو آپ رجوع کریں علماء سے آپ پڑھیں کتابوں کو آپ اپنے اندر یہ جستجو پیدا کریں کیا کہتے ہیں سب ان چیزوں کو جب پتا چلتا ہے کہ نہیں پتا تو آپ پورا سیکھیں باپ کو جس کو علم کی افادیت اہمیت اور ضرورت کا پتہ چل جائے نا وہ رجوع بھی کرے گا اور ان چیزوں سے لا علمی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی گہرائی کے اندر کتنی ڈیپتھ کے اندر گرے ہوئے ہیں تو یہ ایک اچھا ذریعہ ہے کہ ہر ہر چیز کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ہمیں اس کا علم نہیں ہمیں اس کا علم ہمیں سیکھنے کی حاجت ہے یعنی یہ ایک ان ادر ورڈز یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کا کہ آپ کو بہت کچھ نہیں پتا ٹیسٹ ہے یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ کو بہت کچھ نہیں پتا تو یہ چند سیمپلز آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں سیکھنے کی طرف ماشاءاللہ اسی طرح ہم نے ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن جو دی اس کے پیچھے بھی ماشاءاللہ مفتی صاحب کے مشورے بھی شامل تھے کہ موبائل پر گیمز کھیلتے رہتے ہیں اب ایسی اپلیکیشن دے دی جائے کہ سوال و جواب اس میں ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن اگر ابھی تک آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہے تو ایپ سٹور پر بھی موجود ہے اور یہ آپ کے پلے سٹور پر بھی موجود ہے اور آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور گھر بیٹھے ذہنی آزمائش آپ سے جدا ہو جائے گا مگر وہ اپلیکیشن آپ کے ساتھ ہوگی آپ خود جواب دیتے رہیں تو جواب درست ہے جواب غلط ہے ہوتا رہے گا علم دین سیکھتے رہیں گے چلیں لگے آپ تو ایک خوشخبری بھی دے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس فائنل میں 9 اپریل کو ہونے والے فائنل میں ہم ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن کا انگلش ورژن بھی انشاءاللہ آپ کے لیے تحفے میں لا رہے ہیں انشاءاللہ بہت سارے ناظرین کی فرمائش تھی کہ ہمارے مدنی منع اردو نہیں جانتے تو انگلش میں سوال و جواب ہوں گے انگلش ورژن انشاءاللہ لانچ ہو جائے گا ذہنی آزمائش کے فائنل ڈے پر انشاءاللہ اور مفتی صاحب تشریف لائے ہیں میں ایک اور خوشخبری کا اعلان مفتی صاحب کے ذریعے ہی کرواؤں گا دعوت اسلامی ایک انشاءاللہ نیا مدنی کام شروع کرنے جا رہی ہے اور ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ہی مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے تھے اور مشورہ بھی انہی کا تھا یعنی ثواب جاریہ بھی ماشاءاللہ مفتی صاحب کا ہوگا مفتی صاحب نے مجھے مشورہ عطا فرمایا پھر مرکزی مجلس شورا میں یہ مشورہ ہوا اور اس کے بعد یہ طے ہو گیا ہے کہ اب حج بدل میں دنیا بھر کے ناظرین کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں دعوت اسلامی پر لوگوں کا ٹرسٹ بہت ہے بہت اعتماد ہے حج بدل اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی اب یہ سروس بھی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے آپ اپنے والدین مرحومین کے لیے کس کس کے لیے حج بدل کروانا چاہیے کیسے کروانا چاہیے تفصیل تو مفتی صاحب ابھی بتائیں گے لیکن حج بدل اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تفصیل پہلے سمجھ لیجئے آپ اسکرین پر فون نمبرز دیکھیں گے ای میل ایڈریس دیکھیں گے ان فون نمبرز پر کس وقت بات ہو سکے گی وہ بھی آپ ٹائمنگ دیکھ رہے ہوں گے موقع اچھا ہے حج کے فارم شروع ہونے والے ہیں آپ اپنے مرحومین کے لیے اگر حج بدل کروانا چاہتے ہیں تو ڈبل فائدہ ہے ایک تو ان کے لیے حج بدل ہو جائے گا اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم حج بدل کے لیے ایسے اسلامی بھائیوں کو بھیجیں کہ جو انشاءاللہ وہاں جا کر دین کا کام بھی کریں حاجیوں کی تربیت بھی کریں تو 2-in-1 آپ کے لیے ثواب کا موقع ہے تو حج بدل اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو تفصیل کے لیے ای میل ایڈریس اور فون نمبر ہے مفتی صاحب حج بدل کس کو کہتے ہیں اور کس کا حج بدل کروایا جا سکتا ہے دیکھیے حج بدل میں جو بنیادی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کی کم از کم اویئرنیس ہونی چاہیے ابھی کچھ عرصہ پہلے کسی میٹر کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کسی سے تو جیسے ہم بات کرتے نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے یا جس کو سرکار بلاتے ہیں وہی مدینے جاتا ہے اب اس بات کے اوپر یہ بات چلی کہ بھائی کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے ہیں لیکن ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی جاتے ہی نہیں ہیں تو اس کے اوپر میں نے غور کیا کہ حج نہ کرنے والوں کی تعداد کتنی اللہ یہ تو ہے کہ حج کرنے والے بھی ماشاءاللہ بہت ہیں جو 5-5, 10-10, 15-15 حج کرتے لیکن شاید اس سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے اور وہ حج فرض کرنے نہیں جاتے کروڑوں پتی لوگ اربوں پتی لوگ نہیں حج کرتے اچھا پھر یہ ہے کہ جن پر حج فرض ہوتا ہے بعض اوقات ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر حج فرض ہے حالانکہ آج کل کے اگر زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو جیسے ہمارے ہاں سے جو ایک سرکاری حج کے وہ جو ہے چارجز ہیں وہ تقریباً 2,60,000-70,000 کے اندر اندر ہوتی اب اس کے ساتھ کچھ پیچھے کے اخراجات ملا لیں تو شاید 3 لاکھ کے اندر اندر یہ یعنی جس کے بعد 3 لاکھ روپے ہوں گے اس کی ضروریات سے زائد اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا پھر کاروبار کے اندر ہوتا ہے کہ کسی کا کاروبار اتنا ہے کہ اگر آدھا کاروبار بیچ کے وہ حج پہ چلا جائے تو پیچھے اس کا کاروبار باقی رہے گا اور واپس آ کے چلا سکتا ہے اس کے اوپر بھی حج فرض ہو جاتا ہے گھروں کے اندر عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں ان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے خالی ایک پلاٹ رکھا ہوا لے کے اس کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے تو جن پر حج فرض ہے وہ بہت بڑی تعداد اور یہ اسلام کا ایک عظیم فرض ہے کہ جس کی طرف سے غفلت ہے اور جس کا ترک جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور جس پہ بڑی سخت وعیدے ہیں کہ جس پہ حج فرض ہے وہ اگر حج نہیں کرتا تو فرمایا کہ پھر یہودی مرے یا عیسائیوں کے مرے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ایمان کے خاتمے یہ یہ اللہ غنی علی العالمین اللہ غنی ہے وہ تو حدیث مبارک کے الفاظ ہے کہ جس پہ حج فرض ہے نہیں کرے تو پھر چاہے یہودیوں کے مرے یا مجوسیوں کے مرے یا عیسائیوں کے مرے اتنی سخت انداز کے اندر یہ بات کہی گئی تو حج جن پہ فرض ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد تو پہلے نمبر پر تو یہ کہ جن لوگوں پہ حج فرض ہے وہ بذات خود ہی حج کریں کہ ان کے اوپر تو خود ہی حج فرض ہے وہ خود ہی حج پہ جائیں گے جب تک خود جانے کی استطاعت ہے تب تک کسی کو اپنے متبادل کے طور پہ نہیں بھیج سکتے لیکن ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے کہ جن پر جوانی میں یا اپنی اس کے بعد والی عمر میں حج فرض ہوا لیکن کیا نہیں, اب اتنے موڑے ہو گئے کہ اب جا ہی نہیں سکتے, اب ہمت ہی نہیں ہے, ٹانگیں جواب دے گئی ہیں, اب ہارٹ کا پرابلم سیویئر ہو گیا یا کوئی اور پرابلم بڑا ہو گیا, اب نہیں جا سکتے موت کے قریب پہنچ کے. ان کے اوپر فرض ہے کہ یہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو حج پر بھیجیں اپنے مال سے, جن پر اپنے مال سے جن پر حج فرض ہوا اور انہوں نے نہیں کیا حتیٰ کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا اور اب جانے کی طاقت نہیں, تو اب ان کے اوپر لازم ہے کہ یا تو اپنی زندگی میں ہی کہ جب پتا کہ میں جا نہیں سکتا دوسرے کو بھیج سکتا ہوں تو دوسرے کو بھیجنا ہی کے اوپر فرض, اور اگر اس وقت نہیں تو پھر وصیت کر کے جانا فرض, یعنی مرنے سے پہلے یہ وصیت کرنا ضروری ہے کہ میرے مال سے تہائی مال سے میری طرف سے حج بدل کروا دیا جائے. ٹھیک ہے, تو اب اگر ہم دیکھیں اگر اپنے اپنے خاندان کے اندر, تو ہمارے خاندان میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار ہمارے فلاں بڑے پر حج فرض تھا لیکن اس نے نہیں کیا یا میرے اوپر فرض تھا میں نے نہیں کیا, تو اب یہ وصیت کریں یا یہ ہے کہ اور یہ وصیت کریں یا متبادل کے طور پہ بھیجیں. اور اگر کسی نے وصیت نہیں کی, ٹھیک ہے, اب اس کے خاندان والوں پہ فرض تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ بھیجیں, لیکن حج نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ بندہ عذاب میں ہو. اللہ, وہ دادا ہے, وہ دادی ہے, وہ نانا ہے, وہ نانی ہے, وہ باپ ہے, وہ ماں ہے, وہ جن کے یہ ورثہ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ حج نہ کرنے کی وجہ سے عذاب کے اندر ہو, کبیرہ گناہ تر کیا تھا. تو اب اولاد ان کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے, ان کے اس عذاب کو دور کرنے کے لیے اب اپنی طرف سے کسی کو حج کے اوپر بھیجتے, یہ خیر خائی ہے, یہ خیر خائی ہوگی, یہ واجب نہیں. واجب اور فرض کی وہ صورت ہے کہ وہ آدمی خود بھیجے یا وہ اس کی وصیت کر دے اور مال اتنا چھوڑے کہ اس کے ذریعے حج کرایا جا سکے, تو یہ صورت ہے. تو یہ وہ, تو اب الحمدللہ دعوت اسلامی صرف علم ہی نہیں دیتی بلکہ پریکٹیکلی جہاں پر گناہوں کے بارے میں ہم متنبہ کر سکتے ہیں اور سبسٹیٹیوٹ دے سکتے ہیں وہاں پر وہ بھی بیان کیا جاتا ہے. اب یہ حج بدل جو ہے بعض لوگوں میں رجحان بھی ہے, کرواتے بھی ہیں, لیکن حج بدل کے کئی شرعی مسائل ہیں اور بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں تو جو خود حج کرنے جاتے ہیں ان کا اپنے بعضوں کا حج نہیں ہوتا, عرفات کے باہر سے بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو حج بدل کے لیے بھیجا جائے تو اسے بھیجا جائے جسے حج کے مسائل آتے ہیں, جس کی تربیت کی کوئی صورت ہو, اور پھر اس کے دیگر مسائل تھے اس کے اوپر خود حج فرض نہ ہو کہ خود حج فرض ہے اور اس نے اپنا حج کیا نہیں دوسرے کا حج بدل کرنے نکلا ہوا, اس کے لیے مکرو تحریم ہے اس کو بھیجنا. ٹھیک ہے, تو اگر اب چونکہ ہمیں اس کی اتنے مسائل پتہ نہیں ہوتے تو اس کا ایک آسان وے یہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ یہ شریعت کے احکام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے تمام شرائط و قیود کو پیش نظر رکھ کر یہ صحیح طریقے سے حج کر کے جس پر حج فرض تھا اس کو بری ذمہ کروا دیں گے تو پھر انہی کو بھیجا جائے. تو وہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی ترکیب ہے کہ ہمارے ہاں تو الحمدللہ تربیت کا شاید سب سے بڑا سسٹم حج کے حوالے سے ہمارے ہی ہوتا ہے, جتنا مدنی مذاکرے اسپیشل ہوتے ہیں, سلسلہ اسپیشل اس کے لیے ہوتا ہے, تین روزہ نشی اسپیشل اس کے لیے ہوتی ہے, پھر ہماری حج وہ جو حج سروس ہے, حج سروس ان دنوں کے اندر جدا گانا ہم جاری کرتے ہیں, حج کے دنوں کے اندر, حج کے ڈیوریشن کے اندر, دنوں کے اندر دار الفتح سنت کی اپلیکیشن اس کے بارے میں جدا ہے, رفیق الحرمین جدا ہے, رفیق المعتمرین جدا ہے. تو یوں ساری چیزیں جو ہیں وہ یوں ہے کہ گویا حج کے حوالے سے ہم خود سینسیٹیو ہیں, ہم خود اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں اس کا ہم اس کے کیئرفل ہیں اس کے بارے میں کہ بھائی اس کی سینسیٹیوٹی ہے, اس کو بہت زیادہ تربیت کے ساتھ کرنے کی حاجت ہے. تو اب الحمدللہ یہ اپارچونیٹی اگر دعوت اسلامی کی طرف سے شروع ہوئی ہے تو بہت شاندار ہے. تو جن لوگوں پہ حج فرض ہوا نہیں کیا اور اب کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے, بدنی جواب دے گیا, تو وہ اس سلسلے کے اندر رابطہ کریں اور وہ جو بھی ہماری صورت بنے تو وہ اپنی جگہ حج بدل کروائیں, یا اگر لگتا ہے کہ بھئی اب تو میں دنیا سے جانے والا ہوں, فی الحال پیسے نہیں, پلاٹ زمینیں ہیں جو بعد میں وراثت بنے گی, تو اب اس کے اندر وصیت کر کے جائیں. جی, اس پر وصیت واجب ہے کہ میرے مال میں سے مثلا ایک آدمی نے ایک مکان چھوڑا ایک کروڑ روپے کا, جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے, مکان ایک کروڑ کا ہے, اس کے بعد اس نے وراثت میں جانا ہے, اس پہ واجب ہے کہ یہ وصیت کرے کہ میرے مال کے ایک تہائی سے میری طرف سے حج کروایا جائے. تو اب وراثت سے پہلے جو ہے وہ وراثت کی تقسیم سے پہلے جو ہے وہ اس کا حج کروایا جائے گا, اس کے مال سے حج کروایا جائے گا, بعد میں پھر وراثت تقسیم کی جائے گی. ماشاءاللہ, اور جن کی یہ صورت ہے ان کے اوپر لازم ہے کہ اس کے اوپر غور, اور جنہوں نے وصیت نہیں کی جیسے مفتی صاحب نے کہا, ہمارے ایسے مرحومین ہیں جو ہمیں پتا ہے کہ حج فرض ہوا تھا اور حج نہیں کر سکے تھے تو ان کے نام پر بھی حج کروایا جائے، حج بدل کروایا جائے. تفصیل مزید آپ کو بتائی جائے گی. فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں اور ای میل ایڈریس بھی آپ کے سامنے. ایک سوال اس بارے میں اور کر لیتا ہوں مفتی صاحب سے کہ کس پیکج کا حج کروایا جائے، کیونکہ گورنمنٹ اسکیم میں تو ایک خطرہ ہوتا ہے نا کہ نام نکلا نکلا نہیں نکلا نہیں نکلا. تقریباً گورنمنٹ کا تو 3.5 لاکھ کے آس پاس شاید پیکج ہوگا، تو ویسے پرائیویٹ والے مہنگے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا کریں؟ دیکھیے اصل مقصود تو ہے کہ اس کی طرف سے حج ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ حج پیدل نہ ہو سواری پر ہو، ٹھیک، یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوگا. اور لازمی بات ہے بین الملک سے سواری پر ہی جاتے ہیں، جہاز پہ جائیں یا دوسرا کوئی بھی ذریعہ ہو. تو حج تو یہ ہے کہ حج ادا ہو جائے، ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ پیسہ جو خرچ کیا جا رہا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے تو جتنا زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اب جتنی توفیق ہے، مختلف پیکیجز ہوتے ہیں اس کے اندر، یہ سرکاری حج والا بھی ہے تو اس میں پرائیویٹ والا بھی ہے. پرائیویٹ کے اندر کیٹیگری شروع ہوتی ہے 4 لاکھ سے یا 25 لاکھ پہ بھی پہنچ جائے گی، ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے تو پھر جتنا جس کو توفیق ہے اور خوش دلی کے ساتھ دے سکتا ہے تو اتنا زیادہ خرچ کرے، اس کو ثواب اسی کے حساب سے. لیکن اگر کسی نے حج بدل کے لیے سرکاری پیکج میں رقم جمع کروا دی، ہمیں دے دی، ہم نے جمع کروائی، اس کا نام نہیں آیا، تو اب کیا اس کا حج بدل ادا ہو گیا یا اس کو پھر اگلے سال پھر کوشش کر دی ہوگی؟ جس پر حج بدل لازم ہے کروانا، اس نے حج بدل تو کروانا ہی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے پاس جیسی استطاعت ہے، ٹھیک ہے، اگر سرکاری حج کی استطاعت ہے تو وہ کروائے، اگر پرائیویٹ کی استطاعت ہے تو وہ کروائے. سرکاری کی ہے اس سال نہیں نکلا تو اگلے سال کروا دیں، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ چلیں جناب، بہت مبارک اعلان ہوا ہے آج اور یہ بہت بڑی ہمارے لیے سہولت ہے. یوں دیکھا جائے کہ بہت سارے مدنی چل کے ناظرین پاکستان میں دنیا بھر میں ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. ای میل ایڈریس hajbadal92@gmail.com، فون نمبر بھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں اور اس پہ رابطے کا جو ٹائم ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کی طرف سے کالز آئیں گی اور کیا پتہ آج اس بار اس حج بدل کی برکت سے ہمارے کتنے عاشقان رسول جو ہیں وہ حج کی سعادت کو تشریف لے جائیں گے. ایک اور خوبصورت پیکج کا بھی میں نے اعلان کرنا ہے، جس طرح علم دین کی بات چلی ہے، فیضان زکات کورس آن لائن، مدرسۃ المدینہ آن لائن سے آپ یہ کر سکتے ہیں. صرف یہ 19 دن کا ہے اور روزانہ 30 منٹس آپ نے دینے ہیں. رمضان سے پہلے پہلے یہ فیضان زکات کورس کر لیں. اب بتائیے 30 منٹ روزانہ 19 دن کے لیے دینے ہیں. بڑے بڑے کاروباری ہو سکتا ہے میں سن رہے ہوں زکات کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، تو یہ بہت سارے زکات کے مسائل، یعنی زکات کس پر واجب ہے، زکات کن کن چیزوں پر ہوتی ہے، ایک فقیر کو کتنی رقم تک زکات دے سکتے ہیں، گزشتہ سالوں کی زکات کیسے نکالیں، نصاب زکات کیا ہے اور بہت کچھ. 19 ڈیز اونلی فیضان زکات کورس، 30 ڈیز کا یہ کورس ہے. ای میل ایڈریس آپ ویب سائٹ dawatislami.net کی آپ اسکرین پر دیکھیں گے، وہاں جائیے اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے اپنی داخلہ اس میں آپ لے لیں. ایک اور ہے فیضان رمضان کورس، سبحان اللہ رمضان کی آمد آمد ہے، تو فیضان رمضان کورس 30 منٹ روزانہ، یہ بھی 19 دن کا صرف کورس ہے. اس کورس میں آپ جانیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کے روزے رکھنے کے طبی فوائد، روزہ کس پر فرض ہے، روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، نماز تراویح کے مدنی پھول، نماز عید کا طریقہ اور صدقہ فطر کے احکام. یہ دونوں کورسز کرنے والے ہیں، دونوں ایک ساتھ بھی شروع کیے جا سکتے ہیں. آدھا گھنٹہ فیضان زکات کورس کر لیں، آدھا گھنٹہ فیضان رمضان کورس کر لیں. اللہ ہماری مجالس کو، ہمارے ان شعبہ جات کو سلامت رکھے. مفتی صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے، اور مفتی صاحب اگر اجازت دیں گے تو ایک شعر اگر یہ دونوں مل کے ہمیں علم نور کا سنا دیں تو انہیں کوئی خوبصورت تحفہ بھی دے دیں گے. چلے تینوں مدنی منیاں مل کے مجھے سنائیں گی. آج ابھی آ جائیں، ماشاء اللہ سنبھال کے یہاں سے آئیں گے بیٹا، شاباش. مائک لائیے گا بھائی، آ جائیں آپ بھی، آ جائیں آپ بھی، آ جائیں شاباش، آگے آئیے. چلیں بڑی پیاری پیاری مدنی منیاں آئیں، آگے آئیں گے بیٹا، آگے چلیں آگے چلیں چلیں ماشاء اللہ. اور آگے آئیں، اور آگے مائک دیں، آ جائیں شفیق بھائی، دونوں یہاں آ جائیں، بالکل بیچ میں آ جائیں. مفتی صاحب آپ بھی آئیے آگے، آپ کو کچھ ہم نے پیش بھی کرنا اور ایک خوبصورت چیز دکھانی بھی آپ کو. مفتی صاحب کو یاد آ جائے گا کہ یہ مکہ شریف میں، جب بلکہ مدینہ شریف میں، میں اور مفتی صاحب ساتھ تھے اور ہمیں یہ تحفہ ملا تھا، تو آج ذہنی آزمائش کے منچ پر وہ غلاف کعبہ بھی آ گیا. اگر یہ اس کو لائیں انشاءاللہ مفتی صاحب کے ہاتھوں میں، انشاءاللہ سب یاد آ گئی، وہ فریم بھی ہم نے بنا لی ماشاءاللہ، اور آج اس کو ہم الحمدللہ لائے ہیں. چلے بھائی علم نور ہے، سنائیں گی ماشاءاللہ، قریب قریب. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو. علم نور ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان مدنی منیوں کو بھی علم کا نور عطا فرمائے, ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے ماشاءاللہ. تینوں کے لیے تحفہ بھی لائیے بھائی انشاءاللہ. باپو ہمارے یوسف باپو کہاں گئے ماشاءاللہ, مبارک تحائف بھی انشاءاللہ انہیں دیں گے اور مفتی صاحب کو بھی انشاءاللہ تحفہ پیش کریں ماشاءاللہ. مدری منیوں کو اگر وہ میوہ جات بھی ہوں تو وہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کے لیے بھی تحفہ ماشاءاللہ. اچھا بیسٹ فرینڈز بھی آ گئی ہیں دونوں, کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیارے پیارے تحفے ہیں. اور انشاءاللہ مفتی صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے, اور ہم انشاءاللہ غلاف کعبہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کو ایک اور پیش کریں گے انشاءاللہ. آپ کی آمد بہت شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. مفتی صاحب سے امید رکھتے ہیں کہ مزید بھی کرم فرماتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ, تشریف رکھنا چاہیں مفتی صاحب تھوڑی دیر تو جیسے آپ کی طبیعت چاہے چلیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے, کیا پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں علماء کرام سے. چلتے ہیں ناظرین اب اس کے ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. مجھے امید ہے بہت اچھی اچھی نیتیں بھی ہو گئی ہوں گی کہ اب ہم نے بھی یہ کورسز کرنے ہیں. حج بدل کے حوالے سے بھی اعلان آج ہمیں مل گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو. 18 نمبر ہیں سکھر والوں کے, 16 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے. دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے نغمات رضا. جی سوال ہے سکھر والوں سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں. اعلی حضرت کے کس شعر میں اس حدیث کی طرف اشارہ ملتا ہے؟ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. انا اعطینا کل کوثر. اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. اور ایک اور جگہ فرمایا هو الخیر الکثیر فی الدنیا والآخرہ. اس سے مراد دنیا اور آخرت کی خیر کثیر ہے. بتائیے اعلیٰ حضرت کے کس شعر سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں ساری کثرت پاتے. جواب درست دے دیا ہے. کی آیت وداعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب. اعلی حضرت کے کس شعر میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے؟ آنکھیں ٹھنڈی ہوں جگر تازے ہوں جانے سیراب سچے سورج وہ دل آ رہا ہے اجالا تیرا. سچے سورج وہ دل آ رہا ہے اجالا تیرا. جواب دل دے دیا ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. شعر سنائیے اس حدیث کی طرف جو اشارہ کرتا ہے. رب ہے موتی موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم اس کو سے کاہے کھلاتے یہ ہے اس کو کاہے کھلاتے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب یہاں موجود بھی کوئی اسلامی بھائی شعر سنائیں گے؟ چلے یوسف بھائی ذرا جائیں دیکھیں کون شعر سناتے ہیں. سوغات مدینہ انشاءاللہ پیش کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوال تو پوچھا. اعلی حضرت نے ایک ہی شعر میں دو بار واللہ کہا ہے. صرف ہاتھ اٹھائیں گے صرف ہاتھ اٹھایا کریں. واللہ السلام السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبدالرزاق جی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے اسلامی بھائی. نیت بھی کرنا چاہ رہے ہیں تین دن مدنی قافلے میں انشاءاللہ، یہ تاریخ بھی بتا رہے ہیں کس طرح. اس مہینے کے اینڈ میں، اسی مہینے کے اندر انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس شعر کو دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے بھی، اور کچھ جگہ پر میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. دونوں کا معنی بہت خوبصورت بنتا ہے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. بائیس نمبر ہیں سکھر والوں کے، بیس نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے. اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. سورہ آراف کا نام آراف رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ آراف کا معنی ہے بلند جگہ، اور اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان آراف نامی جگہ ہے جو کہ بلند ہے، اس کا ذکر ہے. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ آراف رکھا گیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ شاید بہت سارے ناظرین یہ سوچتے بھی ہوں گے، قرآن پاک کی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ شریف ہے، سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ شریف کیوں نہیں ہے؟ آئیے اس کا جواب سنتے ہیں. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کی اصل بسم اللہ نہ لکھنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ شریف لے کر نازل ہی نہ ہوئے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لکھنے کا حکم نہیں دیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جنتی لاٹھی کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا ہے ان کو جنتی لاٹھی کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی معجزات ظاہر فرمائے جن کا ذکر قرآن پاک میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کا عصا، اسے جنتی لاٹھی کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. معجزہ ید بیدا سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا، تو آپ کو دو معجزے عطا کیے، ایک عصا موسیٰ اور ایک ید بیضا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے اور اس کو جب نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا، پھر جب دوبارہ اس کو گریبان میں ڈالتے تو وہ اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا، اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں بہت جگہوں پر ہے. جی جناب، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معجزے کو کہا جاتا ہے. تفصیل آپ نے سنی، جواب درست دے دیا ہے. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب سے سیگمنٹ قرآنی معلومات کے بعد. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی 26 نمبر ہے سکھر میرپور خاص کے، ڈبل 12 24 نمبر ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. جناب اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف. پہلا سوال کریں گے ہم سکھر والوں سے، دیکھتے ہیں یہ پہیلیاں حل کر پاتے ہیں یا خود پہیلیوں میں گم ہو جاتے ہیں. سوال ہے، کب مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھنا گناہ ہے؟ وہ کون سی مغرب ہے جناب؟ عرفہ کے دن مزدلفہ کے میدان میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب میں پڑھنا منع ہے. عرفہ کے دن مزدلفہ میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھنا گناہ ہے. اس دن عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھنی ہے. جواب درست دے دیا ہے. کن لوگوں کو فجر کی نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے؟ عورتوں کے لیے ہمیشہ اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنے کا. عورتوں کو، اسلامی بہنوں کو فجر کی نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے. تو کون سی صورت ہے کہ اس جگہ سے تیمم نہیں کر سکتا لیکن اس جگہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ نجس زمین جو ہوا کی وجہ سے یا سورج کی تپش کی وجہ سے سوکھ گئی ہو تو اس پر مسلح وشائے وغیرہ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اسے تیمم نہیں کر سکتے. نجس زمین جو دھوپ سے پاک ہوئی ہو اس پر مسلح بچھائے بغیر نماز پڑھنا تو جائز ہے مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں. جواب درست دے دیا ہے. کس صورت میں مسافر کے پیچھے مقیم کی نماز نہیں ہوگی؟ اگر مسافر چار رکعت پڑھا مسافر جو ہے وہ چار رکعت پڑھاتے تو مسافر اگر دو رکعت پڑھائے تو مقیم کی جو پھر نماز نہیں ہوگی. مسافر اگر جو ہے وہ دو رکعت پڑھائے گا کیونکہ وہ قصر کر رہا ہے, مقیم اگر اس کے پیچھے وہ یہ بات جماعت کراتا اور مقیم اس کے پیچھے اگر جو ہے وہ پڑھتا ہے نماز تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. مقیم آپ سے غلطی ہو گئی ہے. جواب یہ تھا کہ جبکہ مسافر نے چار رکعت پڑھا دی تو اس صورت میں مقیم کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی اگرچہ اس نے قاعدہ اولا کیا ہو. مسافر کو تو پڑھنی ہی دو تھی. یہی کہنا کہ آپ نے دو رکعت کہا, آپ نے دو بار جواب دیا اور دو رکعت ہی فرمایا, اس لیے آپ سے غلطی ہو گئی ہے. پہلے آپ چار رکعت سے شروع کیا اور پھر آپ خود ہی مشورہ کر کے شاید دو رکعت پر آ گئے. بہرحال آپ کا شاید کہنا یہی چاہتے ہوں لیکن ہمارے پاس جواب غلط پہنچا ہے, اس سے ہم آپ کو نمبر نہیں دے سکیں گے. اب ہم ایک بار پھر چلیں گے اس سیگمنٹ کے بعد اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 30 نمبر ہیں سکھر والوں کے, 26 نمبر ہیں بیر پور خاص والوں کے, 4 نمبر کا ڈفرنس ہے. مدنی چینل کے ناظرین اب ایک اور سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے مکمل کیجئے. جی جناب اب سکھر والوں سے ہم سوال کریں گے. سوال ہم نہیں کریں گے بلکہ اسکرین کرے گی. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو اسکرین پر الفاظ کو مطمئن کرنا. آپ کون سی اسکرین پر, اس اسکرین پر بھی دکھائیں گے بھائی؟ جی اسکرین پر دکھائیں گے. طریقہ پہلے سن لیجئے. آپ کے پاس کتنی غلطیوں کی گنجائش ہوگی؟ آپ کے پاس چار غلطیوں کی گنجائش ہوگی. اگر ایک بھی غلطی نہیں کی تو آپ 5 نمبر حاصل کر لیں گے. ایک غلطی کی یعنی ایک اشارہ ایسا کیا کہ جو آپ کا اشارہ غلط ہوا, آپ کو 4 نمبر ملیں گے. دو غلطیاں کی آپ کو 3 نمبر ملیں گے. 3 غلطیاں کی تو اب آپ کو 1 نمبر ملے گا. یعنی اگر آپ نے سارے سیگمنٹس یوز کر لیے اور جواب درست نہیں دیا تو کوئی بھی نمبر نہیں ملے گا. 5, 4, 3 اور 1 اب آپ کے اوپر ہے آپ کتنے نمبر حاصل کرتے ہیں جناب. بلکہ میں شاید غلط کہہ گیا ہوں, 5, 4 بغیر اشارے کے 5 نمبر, بغیر غلطی کے 5 نمبر اور ہر غلطی پر 1 نمبر کم ہوتا جائے گا. دکھائیے ہمارے سکھر والوں کو کیا مکمل کرنا ہے. اسکرین پر دکھایا جائے کیا مکمل کرنا ہے. میرے پیچھے اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے, یہاں منچ پر بھی ہمیں بھی نظر آنا چاہیے. جی میم, میم یہ مقدس مقام ہے, اشارے میں یہ بتایا گیا ہے. جی زا, زا اللہ پہلی باری میں ہی سب صحیح ہو رہا ہے. لام, لام کیا سکھر والے 5 نمبر لے جائیں گے. فا, جی فا, فا جی مزدلفہ, مزدلفہ کیا یہ جواب درست ہے. سکھر نے 5 نمبر حاصل کر لیے. اللہ اب باری میر پور خاص والوں کی ہے, بتایا جائے کیا درست کرنا ہے. میر پور خاص والوں نے کیا مکمل کرنا ہے. جی اسکرین پر وہ لفظ آ چکا ہے, یہ بھی ایک مقدس مقام ہے. میم, میم سین, سین جیم, جیم اللہ اللہ جیم پھر جیم. یہاں لگتا ہے غلطی ہوئی ہے. خا, خا نہیں جناب, ایک اور غلطی ہو گئی ہے. مدد کی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے اس سیگمنٹ میں، خود ہی مکمل کیجئے. قاف قاف جی جناب بالف بالف، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں بس سیدھے کبا، دو اشارے غلط ہوئے اس لیے ان کو تین نمبر دیے جائیں گے. اب باری ہے سکھر والوں کی، بتائیے کیا مکمل کرنا ہے. بہت طویل نام آ گیا ہے، اور یہ کسی رسالے کا نام ہے، مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے. دو لائنوں پر مشتمل نام ہے. جلدی کریں. الف الف کہیں نہ کہیں تو آتا ہوگا، اتنے سارے الفاظ ہیں. جی دو جگہ الف آ گیا ہے. کون سا رسالہ ہے یہ؟ بہت طویل نام ہے. کاف کاف جی، بتائیے کیا کاف آتا ہے؟ ہاں جناب کاف آ گیا ہے. خا جی خا خا اللہ واؤ واؤ، لگتا یہ ہے یہ پہنچ رہے ہیں. واؤ نے تو سبھی کو غائب کر دیا ہے. یہ نام بھی تھوڑا سا خوفناک ہے، دیکھیں جناب کہاں پہنچتا ہے یہ. اسکرین بھی بلیک ہو گئی ہے. کیا نام ہی بتا دیں آپ؟ خوفناک جادوگر. خوفناک جادوگر بتایا ہے. کیا واقعی اس رسالے کا نام خوفناک جادوگر ہے؟ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. سکھر والوں نے انبیلیویبل پانچ نمبر دوبارہ حاصل کیے. کیا ہماری ٹیکنیکل پرابلم دور ہو گئی ہے؟ تو ہم اگلے سوال کی طرف چلیں. چلے جناب یہاں موجود حاضرین سے کچھ سوال. ارے ہاں ہمارے مقدم نے جو یہ پیکٹ تحفہ دینا ہے، ارے واہ، وہ انشاءاللہ تین سوال کیے جائیں گے، اور اگر تینوں کے صحیح جواب ایک ہی اسلامی بھائی نے دیے تو پھر یہ تحفہ پیش کیا جائے گا. بات ہے، تین سوال آپ پھر لائے بھی بڑے مشکل مشکل ہوں گے. ایسا بڑے آسان سوال کر آسان سوال ہے. چلے کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں یہ تحفہ جائے اور اس کی ترغیب بھی دینا. دراصل میں یہ چاہوں گا یہ پہلا موقع تو ان کو دینا چاہیے جو ہمارے سلسلے میں بلا ناغہ آتے ہیں. ویری گڈ، ٹھیک ہے نا. ایسے کتنے ہیں جن کا جو بلا ناغہ آتے ہیں، چھٹی نہیں کی آج تک؟ اچھا اتنے سارے ہیں. یوسف بھائی کیا یہ صرف ایک پیکٹ ہی دیں گے یا مزید کوئی تبرک بھی اضافہ کر دیں؟ چلیں آپ تین سوال پوچھ رہے ہیں تو چلیں. روئی بھی انشاءاللہ پیش کر دیں. جلدی کریں یوسف بھائی. وہ کیا تحفہ تھا جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب معراج دیا گیا؟ پہلا موقع انہیں دیا جائے کہ جو پابندی کے ساتھ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں. جی آواز نکالے گا اسے نہیں پوچھا جائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابراہیم لالا تاری. جی ماشاءاللہ. نماز نماز نماز جواب درست دے دیا ہے. دوسرا سوال آپ سے، بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت کہاں تشریف فرما تھے جہاں سے آپ کو معراج پر لے جایا گیا؟ سارے سلیب خاموش. جی حرم شریف میں. آپ سے غلطی ہو گئی. کیا بتایا جواب کیا دیا؟ حرم شریف. حرم شریف مکہ پاک میں تو تھے لیکن کسی مکان میں آرام فرما تھے. وہ کس کا مکان تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. نہیں نہیں نہیں یہ غلطی ہو گئی. غلطی ہو گئی. دوسرے اسلامی بھائی کی طرف جائیں. چلیں پابندی سے آنے والے کسی دوسرے کو موقع دیا جائے. جی چلے انشاءاللہ ان کو پھر بھی جو ہے وہ ہم تحفہ پیش کریں گے. ان کو کاٹن مدینہ انشاءاللہ پیش کرتے. ماشاءاللہ یہ وہ مبارک یہ وہ مبارک کاٹن ہے، روئی ہے جو سنہری جالیوں سے مس ہوئی ہے. سبحان اللہ. جی السلام علیکم. ام ہانی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تھے. درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. یہ مدنی منع بھی پابندی سے آتے ہیں. جس رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی اس رات آپ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی، اس مقام کا نام بتائے جہاں پر یہ نماز ہوئی. جی مسجد اقصا. مسجد اقصا جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حتیم کسے کہتے ہیں؟ تیسرا سوال درست جواب دینے پر تحفہ لے جائیں گے. حتیم کسے کہا جاتا ہے؟ چلیں آسان کر دیتا ہوں. مطاف کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی مشکل ہو گیا. جی جی جی وہ جگہ جس کے اندر سے جائیں تو کعبے میں داخل ہونا. جی جناب جنتی ہے. کعبے کا جو پرنالہ ہے اس کے نیچے وہ جگہ بنتی ہے اور یہ عین کعبہ بھی ہے. جواب تینوں درست دے دیے ہیں. مبارک تحفہ ان کو دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ باکس ان کو تحفے میں دیا جا رہا ہے, ساتھ ساتھ مقدس کوٹن بھی تحفے میں پیش کی جا رہی ہے. چلے جناب میر پور خاص والے اب درست کریں گے, مکمل کریں گے. بتائیے کیا مکمل کرنا ہے؟ جی یہ بھی یہ ایک صحابی رسول کا نام ہے. الف الف دو بار آ گیا الف. جی تین سیکنڈ رہ گئے ہیں. لام لام کیا لام آتا ہے؟ نہیں آتا. غلطی ہو گئی ہے. با بتائیے کیا با آتا ہے؟ نہیں با بھی نہیں آتا. اللہ میر پور خاص کے اسلامی بھائی صحابی رسول کا نام ہے, کچھ تو کہیے. پانچ سیکنڈ. نون نون کیا نون آتا ہے؟ نون بھی نہیں آتا. اللہ اللہ اللہ بہت سارا سفر باقی ہے اور آخری اشارہ رہ گیا ہے. اب جواب دینے پر ایک نمبر ملے گا. شاید آپ کا کہا گیا ایک لفظ. تین سیکنڈ جلدی کریں. عمر بن وقاص. آپ نام نہیں لیتے, آپ اشارہ کرتے, پھر بھی آپ نے نام غلط لیا ہے. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے میم ایک بار کہا ہوتا تو کچھ اشارے مل جاتے, مگر کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے ایسا. ابھی بھی وقت ہے, کچھ سیگمنٹس باقی ہیں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ شکست بھی ذیشان ہے. جناب سکور بورڈ بتا رہا ہے 40 نمبر ہے سکھر کے, بڑا فرق ہو گیا ہے. 29 نمبر ہے میر پور خاص کے, 11 نمبر کا فرق ہے. مگر ابھی دو راؤنڈ باقی ہیں. مختصر نعت شریف سننے کا, فکر مدینہ کرنے کا وقت ہوا ہے. بدری چینل کے ناظرین کی کال بھی سلسلے میں شامل کریں گے. آئیے انشاءاللہ نعت خواہ اسلام بھائی سے گزارش ہے, قریب تشریف لے آئیں. اللہ علیہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. لبیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات العالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ ہم سب کو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر

کیا پردے میں پردہ کیا، غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا، کسی سے فضول سوالات تو نہیں کیے، نہ محرم رشتے داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں ڈرامے گانے باجو سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا، تہمت گالی گلوچ تو نہیں کی، دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی، کیا صدائے مدینہ لگائی، نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچے، کیا دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے ہوئے مخاطب کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی، اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا، کیا مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی، سب سے یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو، کیا زبان کا کفل مدینہ لگایا، ایک بیان مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا، مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہکہ سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی، کیا سارا دن مدنی حلیا سجائے رکھا، اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چلے کے ناظرین آئیے ذہنی آزمائش سیزن 8 کے پہلے سیمی فائنل کی کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فاروق صدیقی ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جتنا ذہنی آزمائش بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ذہنی آزمائش کی ٹیم کو اور مزید ترقی عطا فرمائے اور ذہنی اور دعوت اسلامی کو اور مزید برکتیں عطا فرمائے. اور ہماری میچ چلی جاتی ہے پھر بھی ہم اس کو مطلب پیکج کر کے میچ کا دیکھتے ہیں اور بڑے اہتمام سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے اور اس سے ہمیں بہت معلومات بھی حاصل ہوتی ہے. جی اللہ آپ کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے، آپ کی محبت بھی ہے، علم دین کا شوق بھی ہے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ندیم جا اتاری مدینہ تو لولیہ ملتان سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی ذہنی آزمائش سلسلہ کے میموری کارڈ بھی مکتوۃ المدینہ پر دستیاب ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ان کی بھی ترکیب بنائیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں آپ کی اس کال کو مجلس سے عرض کرتا ہوں کہ مکتبۃ المدینہ کی مجلس کو پہنچا دیا جائے، مشورہ اچھا ہے. ویسے اس کی اپلیکیشن موجود ہے، سارے سلسلے جو ویڈیو سلسلے ہیں ہمارے، یہ ذہنی آزمائش جو کوئز اپلیکیشن ہے یہ الگ ہے اور ذہنی آزمائش ویڈیو اپلیکیشن الگ ہے. وہاں سیزن 1 سے لے کر 7 تک کے سلسلے اپلوڈ ہو چکے تھے اور امید ہے اب سیزن 8 کے سلسلے بھی اس پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے. لیکن میموری کارڈ بھی آئے ہیں. اچھا. سیزن 5 تک کے الحمدللہ ہمارے پاس میموری کارڈ موجود ہے. اچھا. 350 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ، چلیں یہ اچھی بات ہے. اب آگے کے سر سیزن بھی اس میں اللہ نے چاہ تو ڈال دیے جائیں گے. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بریلی شریف سے نفیس اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب بھائی سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور ہم سے ہر روز ایک ٹیم جدا ہوتی جا رہی ہے. اسی طریقے سے ذہنی آزمائش سیزن 8 بھی ہم سے جدا ہو جائے گا. عرض ہے امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ فائنل میں تشریف لائیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. انشاءاللہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں. دیکھیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے فائنل میں. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب پیر حمزہ احمد قادری گجرات سے عرض کر رہا ہوں. جامع المدینہ میں دریا سالسہ اسلام نگر میں پڑھتا ہوں. ہمارے امتحانات اب بہت قریب آ گئے ہیں. دعا کریں گے اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. والدین کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا ہمارے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما دے اور مجھے جو ہے مدینہ شریف کی دعاؤں سے بھی نواز دے. آمین. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے ذہنی آزمائش سلسلے کو اور مقبولیت عطا فرمائے. آمین آمین. آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد غازی ضلع ڈیرہ مفتی بلوچستان لوٹی گیس فیلڈ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا اور اچھا سلسلہ چل رہا ہے. پچھلے سلسلے 24 میں الحمدللہ ہمارے بھی سلسلہ ذہنی آزمائش میں حاضری ہوا. حجی عبدالعزیز صاحب آپ سے ملاقات کی بہت شوق تھی لیکن ملاقات تو نہیں ہوا، دیدار ہوا ہے. آج سے عرض ہے کہ آپ ڈیرہ مفتی بلوچستان میں کب تشریف لا رہے ہو؟ جزاک اللہ. آپ سب کی کال کا بہت شکریہ. آئیے انشاءاللہ زندگی رہی تو ڈیرا بکٹی بھی آئیں گے, اور ڈیرا بکٹی والے انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دونوں ٹیموں سے گزارش کریں گے اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں تاکہ سلسلے کو مزید ہم آگے لے کر سکیں. جی چالیس نمبر ہیں سکھر کے, 29 نمبر ہیں میرپور خاص کے. اب میرپور خاص والوں کو مزید کوشش تیز کرنی ہوگی کیونکہ دو ہی سیگمنٹ باقی ہیں. جی ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں جن کو انعام دینا ہے, ان کا نام نکلا ہوگا اور یہ باب المدینہ سے. یوسف بھائی ہمارے کچھ مہمان بھی آئے ہیں آج, تو مہمان سے بھی ہمارے کچھ سوال کر لیں ماشاءاللہ. اچھا یہ غلام مرتضی بھائی ہیں وہاڑی سے, جی اپنا تحفہ وصول کرنے کے لیے یہاں پر تشریف. اچھا وہاڑی سے یہاں آ گئے, کیا بات ہے مدینہ. اب تو پھر مدنی قافلہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ. آئیے آئیے ماشاءاللہ مرحبا. آئیے ماشاءاللہ ہمارے کچھ مہمان آئے ہیں ماشاءاللہ, ان کو مرحبا کہتے ہیں. کوئی آسان سا سوال کر لیں یوسف بھائی؟ چلے میں سوال کرتا ہوں. ماشاءاللہ کیا پیارے پیارے تحفے آپ کو وہاڑی سے آنے والوں, ماشاءاللہ مدنی قافلے کا تحفہ بھی دے دیں. چلے ماشاءاللہ سوال لگاتے مدینہ ان کو تحفے میں. چلے سوال یہ کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں وہ کون سی رات ہے جس کو نزول قرآن کی رات کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان میں وہ کون سی رات ہے جو نزول قرآن کی رات کہلاتی ہے؟ 27 رمضان المبارک. ویسے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شب قدر. ہاں اس کا جواب یہ ہوگا کہ شب قدر جو ہے وہ نزول قرآن کی رات ہے. ہاں کچھ علماء جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ 27 رمضان شب قدر ہوتی ہے, مگر شب قدر بدلتی بھی رہتی ہے. تو شب قدر وہ رات ہے, وہ نزول قرآن کی رات ہے. جواب انہوں نے درست دیا, انہیں تحفہ پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ توغات مدینہ مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں جناب. آپ چلتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے, آئیے راؤنڈ شروع کرتے ہیں. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے اپنی سیٹس کے قریب کھڑے بھی ہو جائیں گے, ایک ایک اسلامی بھائی آس پاس ادھر بھی آ جائیں گے. آج سفر ہے مگر اکیلے کا انداز کچھ الگ ہوگا. جی آئیے, ہر اسلامی بھائی کے پاس 5 نمبر کمانے کا موقع ہے, مگر انہوں نے صرف صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے اور کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے, پہلی باری ہوگی ہمارے احمد, نئی نام ہے آپ کا. اچھا نام چینج ہو گئے. چلے سکھر کے اسلامی بھائی کی باری ہے, آپ نے صرف غلط کہنا ہے یا صحیح کہنا ہے. عید الفطر کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. غلط. جمعہ کے دن حج کا ثواب 100 حج کے برابر نہیں ہے. جلدی غلط. جواب جی آپ نے کہا غلط. ہجرت سے پہلے جمعہ فرض ہو چکا تھا. غلط. قرآن کا قلب سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. غوث پاک کی کنیت ابو محمد ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. آپ دیکھنا یہ ہے 5 سوال میں سے کتنے صحیح کہے کتنے غلط کہے, کتنے نمبر حاصل کیے ہمارے سکھر کے اسلامی بھائی نے. 4 نمبر جواب, 4 صحیح جواب دے کر 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جو غلطی ہوئی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں, جمعہ کے دن حج کا ثواب 100 حج کے برابر نہیں ہے. یہ بالکل صحیح بات تھی لیکن انہوں نے غلط کہہ دیا, اس لیے ان کو یہاں پر نمبر نہیں ملا. میرپور خاص والوں کی باری ہے. سورۃ الجمعہ 28 پارے میں ہے. جلدی جواب دیں گے. غلط. داروغہ جنت کا نام رضوان ہے. صحیح. جنات کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. غلط. شوال المکرم 10 مہینہ نہیں ہے. جلدی جواب دیں گے. غلط. موتا امام مالک امام محمد کی مشہور کتاب ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. آپ دیکھنا یہ ہے میرپور خاص والوں نے 5 میں سے کتنے صحیح اور کتنے غلط جواب دیے ہیں. انہوں نے 2 غلطیاں کر لی ہیں. پہلا سوال تھا سورۃ الجمعہ 28 پارے میں ہے. جی ہاں 28 پارے میں ہے, یہ غلطی ہو گئی. اور موتا امام مالک امام محمد کی مشہور کتاب ہے, یہ غلط تھا. بہرحال اب چلتے ہیں سکھر والوں کی باری ہے. بہار شریعت کے کل 30 حصے ہیں. صحیح. حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا. صحیح. مسجد نبوی کی زمین پر مسجد تعمیر ہونے سے پہلے باغ تھا. صحیح. جنت البقیع مکے میں ہے. صحیح. غلط. سردار آباد فیصلہ آباد کو کہا جاتا ہے. صحیح. آپ کا نام حبیب اللہ ہے. صحیح. اچھا یہ جواب سوال نہیں تھا ویسے ہی کہہ دیا میں نے. چلے جناب دیکھتے یہ ہیں کہ پانچ میں سے کتنے جواب صحیح حاصل کیے, کتنے نمبر حاصل کیے. حبیب اللہ نے بھی یہ غلطی کی ہے, بار شریعت کے تیس حصے نہیں ہیں اور انہوں نے صحیح کہہ دیا تھا. اب باری ہے میرپور خاص والوں کی. مدنی مدینے والے اعلی حضرت کا مشہور کلام نہیں ہے. غلط. جنت المعالی مدینے کے قبرستان کا نام ہے. غلط. مرکز الاولیاء ملتان کو کہا جاتا ہے. صحیح. شب معراج 27 رجب المرجب کو ہوتی ہے. غلط. احیاء العلوم امام اعظم کی تصنیف نہیں ہے. صحیح. جناب دیکھنا یہ ہے کتنے غلط ہیں اور کتنے صحیح ہیں. بعض اوقات یہ سامنے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں نا آسان جواب میں غلطی کر دی, تو سیدھے آؤ پھر تمہیں پتا چلے گا. برائے راست کا جو پریشر ہوتا ہے وہ بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے. تین غلطیاں ہو گئی ہیں. مدنی مدینے والے اعلی حضرت کا مشہور کلام نہیں ہے, واقعی امیر علیہ سنت کا کلام ہے اور یہ جملہ صحیح تھا, تھوڑا ٹوسٹ کیا جاتا ہے اس لیے یہاں غلطی ہو گئی. مرکز الاولیاء ملتان کو نہیں کہا جاتا بلکہ لاہور کو کہا جاتا ہے, یہاں بھی ان سے غلطی ہو گئی. اور شب معراج یقیناً 27 رجب کو ہوتی ہے, مگر وہی بات ہے پریشر کی. اب باری ہے جناب سکھر والوں کی. موتا امام محمد حدیث کی کتاب ہے. صحیح. اعلی حضرت نے پہلا فتویٰ 14 سال سے بھی کم عمر میں دیا. صحیح. فتاوی امجدیہ مفتی امجد علی اعظمی کے فتووں پر مشتمل ہے. صحیح. مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو ہوا کرتا ہے. صحیح. چغل خور قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. غلط. آپ نے کہا غلط حالانکہ یہ بھی صحیح تھا. پانچوں صحیح جواب تھے, چار آپ نے صحیح کہہ کے ایک نمبر ضائع کیا اور اب جناب چار نمبر حاصل کیے ہیں سکھر کے اسلامی بھائی نے. اب باری ہے ہمارے میرپور خاص والوں کی. حضرت میکائیل قیامت کے دن سور پھونکیں گے. غلط. بریلی سے مدینہ رسالہ مدینے کے فضائل پر مشتمل ہے. غلط. تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. صحیح. امیر اہل سنت کا پہلا رسالہ نماز کے موضوع پر تھا. غلط. مفتی احمد یار خان کا بازار کراچی میں نہیں ہے. مفتی احمد یار خان کا بازار کراچی میں نہیں ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. دیکھنا یہ ہے پانچ میں سے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. ایک غلطی کر دی ہے تیسرے سوال پر. تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل امیر اہل سنت کا رسالہ نہیں ہے. اب جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں گے. مقابلے میں فرق بہت بڑھ گیا ہے. اب دیکھنا ہے اسکور بورڈ میں کیا بتا رہا ہے. آپ بتائیے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. باون نمبر ہے سکھر کے, 38 نمبر ہے میرپور خاص کے, 16 نمبر کا فرق ہے اور یہ سیگمنٹ 20 نمبر کا ہے. اب اگر میرپور خاص والوں کو آگے آنا ہے تو ایک تاریخ ایک بار پھر دہرانی پڑے گی. جی 14 نمبر کا فرق ہے اور میرے پاس 20 نمبر ہیں. بڑی آسانی سے آپ یہ 20 نمبر حاصل کر سکتے ہیں اگر سارے ہی صحیح جواب آپ دے دیں یا ان کو کہیں بھیج دیں. ایسا ہو نہیں سکتا. چلے جناب شروع کرتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. چلے جناب بیل چیک کروائیے. ٹھیک ہے اب آپ کی باری ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جناب پہلا ہوگا سوال دوسرا ہوگا شیر. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اللہ غنی نبی پاک سے جب, اب اس کے بعد تو کتنے سارے اس کے سیگمنٹ سوال بن سکتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں استفسار کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا. اگر یہ سوال درست ہے تو جواب کیا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں استفسار کیا تو آپ نے آپ کا ارشاد ہوا کہ یہ اللہ عزوجل کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ عزوجل کے نام اور اسم اعظم کے مابین وہی رتبہ ہے کہ جو آنکھ کی سیاہی اور پتلی کے مابین ہے. آنکھ کی سیاہی اور پتلی کے مابین. پورا نہیں سنا تھا. سوال بھی انہوں نے کمپلیٹ کرنا تھا, جواب بھی انہوں نے دینا تھا. صرف اتنا سنا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اب یہ شب بیراج کی بات بھی ہو سکتی تھی، کوئی اور واقعہ بھی ہو سکتا تھا، آپ نے بسم اللہ کی فضیلت سنا دی، جواب بالکل درست دے دیا، دو نمبر حاصل کر لیے، بہت سارے نمبروں کی عادت ہے سکھر والوں کو، نہیں میرپور خاص والوں کو. اب چلتے ہیں شیر کی طرف، دوسرا مصرع پڑھوں گا. ہماری اللہ، پھر سکھر والوں نے نہیں میرپور خاص والوں نے بیل بجائی ہے. ہماری وہی ہے شافے وہی مشفع، اسی شفاعت سے کام ہوگا، ہماری بگڑی بنے گی اس دن وہی مدد المحام ہوگا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اللہ، پھر دو نمبر حاصل کیے ہیں، اب پھر مقابلے میں فرق کچھ کم ہوا ہے. سوال ہے کھانے کی نیت، پھر بجائی ہے بیل میرپور خاص والوں نے، صرف آدھا سوال سنا ہے. کھانے کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے. آج آپ نے اسی نیت سے کھانا کھانا ہے، جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ، قریب آتے جا رہے ہیں، اب شیر کی باری ہے. پہلا مصرع پڑھوں گا، خیر سے پھر بیل جناب میرپور خاص والوں نے بجائی ہے. جی ری پلے کریں جناب، سکھر والے کہہ رہے ہیں ری پلے کرنا چاہیے. درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی نمبر تو ان کو ملنا ہے، نیکی ہم کما لینا مل کر. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں ریپلے بتائے گا کس نے پہلے بیل بجائی تھی. آٹھ نمبر کا فرق رہ گیا ہے. جی مجلس فیصلہ کرے. میرپور خاص والوں نے پہلے بیل بجائی ہے، لفظ ایک ہی سنا ہے، شعر سنائیے. خیر سے دن خدا وہ لائے، دونوں حرم ہمیں دکھائے، زمزم و بیر فاطمہ کے پیے چل کے جام دو. زمزم و بیر فاطمہ کے پیے چل کے جام دو، جواب درست دے دیا. اٹس انبیلیویبل، آٹھ نمبر کنٹینیو حاصل کر لیے، اب صرف چھ نمبر کا فرق رہ گیا ہے. سکھر والوں کے ماتھے پہ جو ہے وہ کچھ پسینہ نظر آ رہا ہے. اب باری ہے سوال کی، جو شخص کھانے کے بعد برتن، جی میرپور خاص والوں نے پھر پہلے بیل بجائی ہے. کیا سوال ہے یہ؟ جو شخص کھانے کے بعد برتن چاٹتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ جو شخص کھانے کے بعد برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے. برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے، جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ، اب باری شیر کی ہے، دوسرا مصرع پڑھوں گا. ساتھ اتنا بھی، پھر میرپور خاص والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. ہاتھ پکڑے ہوئے جو لے جاتے طیبہ مجھ تو، طیبہ مجھ کو ساتھ اتنا بھی میرے رفقا نے نہ دیا. ساتھ اتنا بھی تو میرے رفقا نے نہ دیا، دو فرق دے دیا ہے. اللہ، ایک بار پھر کیا تاریخ دہرائی جا رہی ہے. 48 نمبر پر آ گئے میرپور خاص والے، صرف چار بلکہ نہیں 50 پر آ گئے. دو نمبر کا فرق رہ گیا ہے، 14 نمبر کا فرق تھا. اللہ، دل کو اب بیل بجائی ہے سکھر والوں نے، ان کو پوچھو دل کیا کہہ رہا ہے. دل کو میں نے کہا اور انہوں نے بیل بجائی ہے. جی دل کو تو بیل کیوں بجائی جب سمجھ نہیں آیا تو سوال ہے یہ. دل کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ قلب کہتے ہیں. اس کو قلب یعنی بدلنے والا کہتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ، اب تو ہماری بھی سانسیں پھلا دی ہیں. چار نمبر کا فرق ہے. اب شیر کی باری ہے. یاد رہے میرے پاس دو شیر ہیں, ایک سوال ہے. چار نمبر کا فرق ہے اور چھ نمبر میرے پاس ہیں. سکر والوں کو اگر یہ مقابلہ جیتنا ہے, فائنل میں جانا ہے, تو ایک سوال کا جواب بھی درست دے دے تو شاید پہنچ جائیں گے. لیکن اگر میرپور خاص والوں نے جانا ہے تو یہ تینوں کے تینوں سوالات کے جوابات دینے ہوں گے میرپور خاص کو, اور تینوں درست دینے ہوں گے. شیر, اور اس شیر کا دوسرا مصرع میں پڑھ رہا ہوں کہ دیکھنے کی اللہ جی میرپور خاص والوں نے بیل بجائی ہے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ بار. پھر ذہنی آزمائش کا سیمی فائنل سانسوں کو بے رفت کر رہا ہے. دو نمبر کا فرق ہے اور دو سوال ہے, جس میں ایک سوال ہے اور ایک شعر ہے. غلطی مقابلے سے باہر کر سکتی ہے اور صحیح جواب فائنل میں پہنچا سکتا ہے. سوال ہے, اگر اٹس انبلیویبل, یہ میرا خیال ہے کہ غلطی تو نہیں ہو گئی ہے, سوال نہیں سنا ہے ناظرین. ہاں سوال پورا سننا چاہیے تھا, اب ان کی قسمت ساتھ دیتی ہے کہ یہ کیا سوال ہو سکتا ہے. فقط اگر سنا ہے, اگر سن لیتے تو کمال تو کر دیا ہے میرپور خاص والوں نے یہاں تک پہنچ کر. کیا یہ صحیح سوال پکڑیں گے؟ پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں. اگر نکسیر پھوٹ جائے تو اس کو بند کرنے کے لیے کون سا وجہ ہے؟ اگر یہ صحیح سوال ہے تو جواب تو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماتھے سے لکھنا شروع کریں اور ناک پہ لا کے ختم کریں, خون بند ہو جائے گا. بیل کس نے بجائی تھی تینوں میں سے؟ آپ نے بجائی تھی. اس کی نکسیر نہ پھوڑ دیجیے گا کیونکہ یہ جواب غلط ہو گیا ہے. اگر کھانے کی ابتدا اور انتہا میں نمک یا نمکین چیز کھا لی جائے تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. اٹس انبلیویبل, اتنا قریب مجھے ایک بار پھر. غالباً یہ سیزن 6 کا سیمی فائنل تھا کہ جب 18 یا 16 نمبر کا ڈفرنس تھا اور اس کو کور اپ کیا گیا تھا, اور آج فیل ہو رہا تھا کہ کہیں ایک بار پھر ویسا نہ ہو جائے. اور یہ بھی بتا دوں یہ ہوا جامعہ المدینہ والوں کے ساتھ ہی تھا, اور آج بھی جامعہ والے ہی سامنے تھے, لیکن لگتا ہے بچت ہو گئی ہے. سکھر والوں کے چہرے بھی دیکھنے والے ہیں. اب جناب پانچواں سوال, جو آخری شعر ہے اور اس سیگمنٹ کا دسواں سوال بنتا ہے. اے ماہ عرب, بیل بجائی ہے سکھر والوں نے. اے ماہ عرب, اے ماہ عرب میرے جم میں تیرے صدقے, ظلمت نے میرے دن کو شب تار بنایا. ظلمت نے میرے دن کو شب تار بنایا, جواب درست دے دیا ہے. اور سکھر کے اسلامی بھائی سیمی فائنل سے ذہنی آزمائش سیزن 8 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرتے ہوئے, اور میرپور خاص والوں نے واقعی بڑی کوشش کی. لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کسی ایک ٹیم نے ہی آگے جانا ہے. ایک بہت شاندار, ایک بہت ذہین اور ایک بہت اچھی ٹیم کو آج ہم جدا کر رہے ہیں. میرپور خاص, اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ٹیم فائنل تک پہنچے گی, تو میں نے کئی اسلامی بھائیوں کو کہا, اور یہ میں اس لیے اب بتا رہا ہوں کہ اب مقابلہ ختم ہو گیا ہے, کہ میرپور خاص مجھے نظر آتی ہے کہ یہ وہ ٹیم ہے جو ذہنی آزمائش کے فائنل تک کوالیفائی کرے گی. یہ اتنے اچھے اسلامی بھائی ہیں, لیکن ایک غلطی باہر کر سکتی ہے. دونوں بہترین ٹیمیں اور ایک آج ہم سے جدا ہو رہی ہے, لیکن ہم خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے, انہیں تحائف دے کر بھیجیں گے. پہلے سکور بورڈ دیکھیں گے کہ یہ پورا مقابلہ کیسے چلتا رہا, آخر میں کتنا انہوں نے ہمیں, یوں تو نہیں کہوں گا پریشان کیا, بلکہ کتنا ہمیں علم دین عطا کیا, اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی رائے کیا تھی. آنسو تو میرا خیال ہے کہ سکھر والوں کی آنکھوں میں زیادہ ہیں, اور شاید اتنا جیت کے قریب پہنچ کر جب واپس آئے اور پھر دوبارہ یہ جیت ملی تو جذبات واقعی کچھ اور ہوتے ہیں. مدینہ منورہ کے سفر کے اب یہ قریب پہنچ چکے ہیں, کیونکہ ذہنی آزمائش فائنل جیتنے والوں کو 50,000 روپے کے مدنی چیک دیے جائیں گے. کیا معلوم یہ سکھر ہی کی اس بار ٹیم ہو جو ذہنی آزمائش کا فائنل جیت کر اپنے گھروں کو جائے. آئیے ذرا آپ, تحائف بھی آئیں گے لیکن پہلے ذرا آپ اسکور بورڈ دیکھیں گے. چار نمبر 56 نمبر لیے سکھر والوں نے, 50 نمبر لیے میرپور خاص والوں نے, آخری سیگمنٹ میں 12 نمبر لے لیے تھے میرپور خاص والوں نے. یوسف بھائی ایک وقت تو لگنے لگا تھا, بالکل مطلب ایک بار تو سمجھے کہ ایک یک طرفہ ہو چکا تھا مقابلہ کہ سکھر جیت چکا ہے, لیکن جس طریقے سے انہوں نے کم بیک کیا اور کم بیک بھی ایسا تھا کہ ہم سب کو ہلا دیا, لیکن بہرحال بہت شاندار پرفارمنس. آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل والوں کی ناظرین کی رائے کیا تھی. 43% سکھر کے لیے رائے تھی, 57% رائے میرپور خاص کے لیے تھی, مگر سکھر نے الٹا کر دکھایا. آئیے جناب طائف لے کر آئیے, ہر اسلامی بھائی کو 6300 کے مدنی چیک بھی دیے جائیں گے, خوبصورت مدنی تحائف بھی دیے جائیں گے. ماشاءاللہ بہت پیارے تحائف ہیں ان کے لیے, غلاف کعبہ کا پیس بھی ہے, خوبصورت تسبیح ہے, مدینہ بھی ہے ماشاءاللہ, مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی ہے, سوغات مدینہ بھی ہے, سوغات مدینہ بھی ہے ماشاءاللہ. اب باری ہے مدنی چینل کے ناظرین کے سوال کا جواب دینے کی. جناب سوال لایا جائے, آج تو ناظرین کو بھی باپو کچھ پیارے پیارے تحائف بھجوا رہے نا. سوغات مدینہ بھی انشاءاللہ پیش کی جائے گی, کاٹن مدینہ بھی دی جائے گی ماشاءاللہ, اور ساتھ ہی ساتھ غلاف کعبہ کا پیس بھی دیا جائے گا ماشاءاللہ. 27 رجب کا جو کوئی روزہ رکھے اللہ عزوجل اس کے لیے کتنے مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا؟ جواب ہے 60 مہینوں کے. نیت کر لیں 27 رجب کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. جواب کی بہت ساروں نے درست دیا, اسکرین پر ان کے نمبر دیکھ لیجئے, وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے تو میں قرآن دازی کر لیتا ہوں ڈائریکٹ. بنت سلیم حمزہ والا, اب یہ کون سا شہر ہے میں نے بھی پہلی بار سنا ہے, لیکن چلیں ایڈریس بھیج دیجیے ہمیں اپنے محرم کے ذریعے تو آپ تک انشاءاللہ آپ کا تحفہ پہنچایا جائے گا. جی ماشاءاللہ فیضان ابو ہریرہ, جی فیضان ابو ہریرہ دینا ہے, جی فیضان ابو ہریرہ کس کو دینا ہے؟ چلیں میرپور خاص کے اسلامی بھائی نام بتائیں. فیروز اتاری, جی محمد عابد اتاری, وقار اتاری, جی جناب ہمارے اسلامی بھائی کو دیا جا رہا ہے. فیروز کیا نام بتائیں؟ عابد اتاری بھائی کو غلاف کعبہ دیا جا رہا ہے, اور ماشاءاللہ بہرحال بہت اچھی ٹیم ہم سے آج جدا ہوئی ہے, اب قرآن دازی ہو رہی ہے. اچھا پہلے سوال لے آئیں جو مدنی چلے کے, اچھا ایک مدنی منوں کی قرآن دازی, چلے بھائی مدنی منی کریں گی, چلے آپ کریں, نکالیں ایک پرچی نکالیں, اپنی نہیں نکال لینا, ایک ہاتھ میں اپنی پرچی ہے اور دوسرے ہاتھ میں پرچی نکالنی ہے, آپ کی پرچی بتائیں کون سی ہے. چلیں بھائی کیا اپنی نکالی ہے کہ نہیں, آپ کی بھی نکلی, یہ پکڑیں 3939 3939 3939 موجود ہیں, دیکھیں بھائی ان کی کون سی ہے. چلے بھائی مدنی منوں کے لگتا ہے نہیں ہے, وہ 3939 والے چلے گئے. 4024 4024 موجود ہے ماشاءاللہ, آ جائیں آ جائیں آگے آ جائیں آگے آ جائیں ماشاءاللہ. ایک اور بتایا جا رہا ہے آج مدنی منوں کو بھی دو تحفے دیں گے, چلے بھائی 3950 ارے مدنی منی اللہ, یہ تو مفتی صاحب کی مدنی منی ہے, اچھا یہ آئی ابھی ماشاءاللہ, اللہ کیا نسبت ہے بھائی ماشاءاللہ, دو دو تحفے ہو گئے آج تو, اللہ اس کو کہتے نسبت نہیں یہ دوسری ہے مدنی منی, لباس ویسے ہی پہنا ہے میں وہ سمجھا. اچھا اچھا 3950 کیا بات ہے مدنی, یہ لیجیے ماشاء اللہ, اچھا ادھر کھڑے ہو جائیں. اچھا چلے آپ کا بھی ہو گیا, آپ بڑوں کے بڑوں کی قرآن دازی, آپ ویسے ہی آ جاؤ, آپ تو ویسے ہی آ جاتے ہو بغیر قرآن دازی کے, آ جاؤ, یہ تو ہمارا پرمانٹ ممبر ہے نا ماشاء اللہ. جی جی جی 4174 اسلامی بھائیوں کا نمبر ہے, بڑے اسلامی بھائیوں کا 4174 4174 ایک اور ٹوکن نکالا جا رہا ہے, 4026 آ گئے بھائی ماشاءاللہ. آجو آجو ان کو پہلے بھی ملا ہوا ہے ماشاءاللہ. چلے جناب یہ بھی تحائف ہو گئے. اب مدنی چینل کے ناظرین ایک شاندار تحفہ آپ کا مدنی چینل آپ کے لیے لایا ہے. شاید چینل کی تاریخ میں ایسا سلسلہ پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. معراج کے دن آ رہے ہیں, معراج کا مبارک دن آ رہا ہے اور اعلی حضرت کا قصیدہ معراج 63 سے زائد اشعار پر مشتمل اس پورے قصیدے کو ترنم کے ساتھ طرز کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح اس کی شرح بیان کی گئی ہے اور یہ سلسلہ ان قریب شروع ہونے جا رہا ہے. آئیے اس کا ایک بہت ہی خوبصورت مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. ایک نئی جگہ ہے, ایک نیا انداز ہے, شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو. آج بہت خوشی ہے. آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں. یقیناً تیار ہو جائیے, دل جھومتے جائیں گے, اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی. ہزاروں سال کا سفر ہے مگر سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے اور میرے آقا واپس تشریف لے آتے ہیں تو پیارے آقا کی رفتار عقل سے نہیں سوچی جا سکتی. آنے والے جمعہ سے روزانہ رات 9 بجے جمعرات اور ہفتے کے علاوہ آپ دیکھ سکیں گے سلسلہ نغمات رضا جس میں قصیدہ معراج کی شرح بیان کی جائے گی. اس کو ضرور آپ نے دیکھنا ہے. سوالات اس میں کتنے اشعار تھے؟ اس میں تقریباً 63 سے زائد اشعار ہیں اور یہ تمام اشعار طرز میں اور شرح کے ساتھ پڑھے گئے ہیں. اس کو ریکارڈ کرنے میں کم از کم 12 گھنٹے لگے ہیں اور اس کے بعد اب آپ اس کو دیکھیں گے کئی قسطوں میں. اب وقت ہے سوال کا. بدری چل کے ناظرین سے سوال ہے, ان مشہور صحابی رسول کا نام بتائیں جنہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعی اور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے. کیا شاندار سوال ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ کے تابعی ہیں اور پیارے آقا کے صحابی ہیں. جواب ملے گا ماہنامہ فیضان مدینہ اپریل کے ماہنامے میں. اس کو حاصل کیجئے اور جواب دیجئے. آئیے دیکھتے ہیں آنے والی جمعرات کو دوسرا سیمی فائنل کس کا کس کے درمیان ہے, دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو دیکھ لو جی اسلام آباد اور ساہیوال. ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ ذہنی آزمائش کا فائنل جو ہے وہ باب الاسلام سندھ اور پنجاب کے درمیان ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کے اسلام آباد سے یا ساہیوال سے کون سی ٹیم جو ہے اسے کوالیفائی کرتی ہے. جمعرات کو انشاءاللہ یہ سلسلہ دیکھیں گے. رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو علم دین کا نور عطا فرمائے, ہم سب کو عالم با عمل بنائے. ہمارے میرپور خاص والوں کے دعا کریں کہ اللہ ان کا آنا بھی قبول کرے اور ان کو مزید آگے برکت عطا فرمائے. آئیے صلاۃ السلام کے دو اشعار پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تاج دار حرم عشگن شاگدی تاج دار حرم عشگن شاگدی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم اے شیخ گل شادی دی ہولی گاوے کرم ایشے گل شادی دی ہولی گاوے کرم مجھ پہ سلطان دی تم پہ گردن کروڑو درو تو سلام تم پہ گردن کروڑو درو تو سلام تاجدارِ حرم اے شگل شاہِ دین کوئی حسنِ عمل پاس میرے نہیں کوئی حسنِ عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں شفیع او مم لاج رکھنا تمہیں شفیع او مم لاج رکھنا تمہیں تم پہ گردن کروڑو درو تو سلام تم پہ گردن کروڑو درو تو سلام تاجدارِ حرم اے شگل شاہِ دین اب بلالو مدینے میں عطار کو اب بلالو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ گردن کروڑو درو تو سلام تم پہ گردن کروڑو درو تو سلام تاجدارِ حرم اے شگل شاہِ دین تاجدارِ حرم اے شگل شاہِ دین بہرحال آج میرپور خاص والے ہم سے جدا ہو رہے ہیں کاش یہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے اس مدنی قافلے کے ساتھ مدنی شریف کے مسافر بنے کیا معلوم ہمارے ناظرین میں سے کوئی اسلام بھائی اتنی ذہین اتنی پیاری ٹیم کو ان میں سے بھی کوئی تحفہ پیش کرے اور یہ بھی کاش مدنی شریف کی حاضری کو جائیں لیکن یقین کریں مقابلے سے آپ باہر ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ حاضری مدینہ کی امید چھوڑ دی جائے میرے آقا کا بلاوا آتا ہے تو خود ہی انتظام ہو جاتے ہیں آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ماشاءاللہ عجیب امتحان ہے یہ بلکہ امتحان ہے